Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Ocak Cuma. Yıl 2011. Ay 1. Gün 28. Kasım 82. 1432 Hicri Sefer 24. 1426 Rumi Ocak 15. Ayandon Fırtınası. Günün sözü. Tutkuları kökünden söküp atmak olanaksızdır. Onları yalnızca soylu işlere doğru yöneltmeye çalışmalıdır. Anonim. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik Kolaylı İstanbul'da vefat etti. Kolaylı 1879'da Bodrum'da doğdu. Ney çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki İdadi öğrenimini yarıda bıraktı. İzmir Mevlevihanesi'nde şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişti. 1899'da İstanbul'a geldi. 1903'te Abdülhamid'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitti. Keskin bir hiciv ustasıydı. Ney konserleri, yazı ve plaklarının düşük geliriyle yaşadı. Neyzen'den 4 satır. Bir iraden Adem yapar eşeği, azl olurken batar ona döşeği, gazabındır şu felaket şimşeği, her nereye çaksan suzan edersin. Yemek listesi gün 28. Tas kebabı, yoğurtlu bakla, kaymaklı ekmek kadayıfı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Irtırabın sonu yok sanma. Bu alemde geçer. Ömrü fani gibi. Gün de geçer, dem de geçer. Gam karar eyleyene. Hande-i Hürrem de geçer. Devr-i Şadi de geçer. Usta-i Matem de geçer. Gece gündüz yok olur. Anide madem de geçer. Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belini. Çağlayan gözyaşım yoksa ki hicran selini. İnleyen sazı kazanın acaba bantelini. Çevrilir deşli kaderle bu şuunun filini. Ney susar, ney dökülür, gülgüle-i cemre geçer. İbret aldın, okudumsa şu yaman dünyadan, nefsini kurtara gör, masyed-i mafihadan. Niyeti hırkati bul, aşk-ı cihan aradan, önü yoktan, sönü yoktan, bu kuru davadan, utanır, gayret-i gufranla cehennemde geçer. Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne süre. Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre. Cahilin korku kokan defterini tanrı düre. Marifet mahkemesinde verilen hükme göre cenneti vers eder, efsane-i Adem'e geçir. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne. Girmemiştir bu avalin vedai sözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Pir olur safi gülçehre, bakılmaz yüzüne. Hak olur pirim ulan, sohbeti hemdemde geçer. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası, açıkradyo.com.tr'den de dinleyebilirsiniz. Açık Gazete açıldı, haftanın son Açık Gazete'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Neyzen Tevfi'ye de bir günaydın. Türkiye'nin bu coğrafyaların daha doğrusu gördüğü en önemli bağımsız entelektüellerden biri. Sanatçı hiçbir zamanda herhangi bir mülkiyet kaygısı, hiçbir gücün de etkisi altına girmeyi düşünmemiş. Hatta bunu reddetmiş. Bunu hem eserlerinde hem de yaşayış tarzında görmek mümkün. Çok önemli bir bağımsız aydın, kamusal aydın diyebiliriz kendisine. Neyzen Tevfik. Ölüm yıl dönümüydü. 1953'te bugün kendi sesinden Geçer adlı şiirini de dinledik. Bir topluluk içinde konuşuyordu. Önemli bir anma. Evet, Neyzen Tevfik'in ardından haberlerimize bakalım. Bugün ayrıca bir de Özdemir Asaf'ın tam 20. yıl dönümü. 1981'de ölmüştü şair. Bir de Howard Zinn dün ölmüştü. O da dünyanın gördüğü en önemli bağımsız entelektüellerden biri. Hem aktivist hem eylemci. Howard Zinn bütün dünyaya, yalnız Türkiye'ye değil, çok ciddi bir şekilde nasıl davranabileceğimiz konusunda ipuçları vermiş önemli bir tarihçi, özellikle Türkiye için gibi ülkeler için çok önemli bir örnekti. O da öleli bir yıl, bir gün oldu. Halkların tarihçisi diye ün kazanmış bir yazar, aktivist, oyun yazarı, entelektüel ve Boston Üniversitesi'de siyaset bilim profesörü, akademisyendi kendisi. Çok dolu dolu yaşanmış bir hayatın ardından 2010 başında, geçen sene, dün 87 yaşında öldü. Onun ölmesinin ardından Progressive dergisinden yazıyordu zaman zaman. Daha doğrusu düzenli olarak yazıyordu. Progressive dergisinin editörü Matthew Rothschild'ın da Zinn için kaleme aldığı teşekkürnameden birkaç cümle okuyalım. Bu açık kitapta da Zinn'e şükran maddesi olarak da yer alıyordu. Teşekkürler Howard Zinn. Sivil haklar hareketi esnasında orada bulunduğun, Spelman'da hocalık yaptığın, grev gözcülüğünde bulunduğun, Alice Walker ve Marion Wright Edelman gibi öğrenciler yetiştirdiğin için. Teşekkürler Howard Zinn. Vietnam Savaşı esnasında orada bulunduğun, The Logic of Withdrawal, Geri Çekilmenin Mantığı adlı kitabını kaleme aldığın, Hanoi'ye gittiğin için. Teşekkürler Howard Zinn. Her daim oralarda bulunduğun için. Teşekkürler Howard Zinn, bir erkek olduğun halde kadınlara özgürlük hareketini ta başından itibaren desteklediğin için. Teşekkürler Howard Zinn, bir heteroseksüel olduğun halde gay ve lezbiyen hakları hareketini ta başından itibaren desteklediğin için. Teşekkürler Howard Zinn, bir Yahudi olduğun halde İsrail'in Filistinlilere zulmetmesine karşı çıkma gözüpekliğini gösterdiğin için. Teşekkürler Howard Zinn, büyük bir adam olduğun halde tarihi büyük adamlar yapar kuramına inanmadığın için. Böyle giden bir Zinn'e şükran yazısından, maddesinden, Açık Kitap'tan okuduk. Ve sonunda da şey diyor. Teşekkürler Howard Zinn. Son 10 yıl içinde köşe yazılarını o nispeten az bilinen The Progressive, İlerici adlı mütevazı dergide yazma nezaketini gösterdiğin, bunu da olabilecek en yüksek zeka ve zarafet marifetiyle yaptığın için. Teşekkürler Howard, teşekkürler. Evet, biz de onu, Howard Zinn'i, ölümünün birinci yıl dönümünden bir gün gecikmeyle de olsa boşluğunu çok arıyoruz ve bize de epey bir Kendisini arıyoruz, bir boşluk bıraktı yani, sesini arıyoruz. Evet, haberlere bakacak olursak gayet tatsız bir haberle başlayabiliriz. Küresel ısınma, Atlas Okyanusu'ndan Kuzey Kutbu'na giren okyanus akıntısının sıcaklığı son 2000 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış durumda. Reuters haberi bu. Ve kutup ayıları da 22 bin civarındaymış ve 2050'ye kadar dünyada kutup ayısı diye bir şey kalmayacağını da açıklamış durumdalar. Eğer böyle giderse, tedbir alınmazsa diye. 6 santigrada ulaşmış Kuzey Buzdenizi'ne giren akıntının son yıllardaki yaz ayları ortalama sıcaklığı. Harekete geçmek için çağrıda bulunmak gerekiyor. Kutup ayıları dünyanın en büyük, en karizmatik hayvanları aslında. Kuzeyin hayvanları onlar. Sıcak bölgenin tropiklerinde kaplanlar. Her iki karizmatik hayvan da çok yakın bir tarihte aramızdan olmayacaklar. Onları ancak video filmlerinde, televizyonlarda filan, doğa belgesellerinde, bir zamanlar bunlar vardı diye seyredebileceğiz. Bütün ekolojiyi de etkiliyor ayrıca kutup ayıları, çünkü başka orada çok zor bulunan yiyecek savaşında başka hayvanlara da yardımcı oluyor. Avının tamamını yemiyor çünkü. Fakat bedenlerinde, yağ guddelerinde muazzam miktarda pestisit denen tarım ilaçları da çıkmakta olduğu biliniyor. Orada onların bulunduğu yerde tarım yapılmıyor bildiğimiz kadarıyla, ama şimdi petrol aranacak. Öte yandan da Suudi Arabistan'da Cidde'de sel baskınına hakikaten inanmak bile güçlük yaratıyordu insanda. 1500 kişi sivil savunma ekiplerince kurtarılmış. Sayısız iş yeri, ev ve otomobil sular altında. Ve Suudi Arabistan'da Sivil Savunma Genel Müdürü Abdullah Cadavi, silahlı kuvvetler, sınır ve sivil savunma birlikleri şimdiye kadar işte 1500 kişiyi kurtardı ama yağmurlar da devam edecek deniyor. Bu haberleri de hemen geçelim ve pozitif tarafa da geçelim birazcık. Mısır'da gösteriler büyüyor. Mısır'da Müslüman kardeşler Cuma namazından sonra hükümet karşıtı gösterilere katılacağını bildirmiş. Bu da çok ilginç bir haber. Müslüman kardeşlerin bu işin içinde kimi kesimlerce iddia edildiği gibi başı çekmediğini gösteren önemli kanıtlardan biri. Büyük politik örgütlenmelerinden biri aslında Mısır'ın. Yani hani gözden kaçırmak mümkün değil ama mevzu Müslüman kardeşlere ait ya da onların örgütlediği şeklinde düşünmek herhalde garip olur. Evet, onu zaten mübarek öyle. İşte Müslüman kardeşleri ihvanı görüyor musunuz? Türkiye'de ne olsa terör örgütü diye başlayan devlete benziyor. Aynı aynı. Yani her ülkede aslında böyle. Yani internet sitesinde 3 günden beri daha küçük muhalefet gruplarının düzenlediği gösterilere katılacağını bildirmiş. Ülkenin örgütlü en büyük muhalefet grubu olarak Salı gününden beri gösteriler azalmadan sürüyor gece yarılarına kadar. Ben de başta El Cezire ve BBC televizyonları olmak üzere naçizane takip etmeye çalışıyorum. Ve çok canlı. Tamamen artık bu değişikliğe kararlı, bıkkınlıktan eyleme geçmiş olan genç, ağırlıklı olarak genç kitleleri görüyoruz. Bu da ilginç, önemli yani gelişme olarak. 5 kişi öldüp 5 ya da 6 kişi öldü. 800 kişi tutuklandı diyor hükümet ama muhalefet, yani hükümetten olmayanlar 2000 kişiye kadar tutuklananların olduğunu söylüyorlar. Muhammed El Baradei de Avusturya'dan ülkesine dönmüş durumda. Nobel, Birleşmiş Milletler Nükleer Dairesi eski başkanı ve Nobel Barış Ödülü de sahibi kendisi. Protestoculara katılmak üzere Kahire'ye gitti. Başkan Barack Obama da konuşmuş, Amerikan başkanı. Siyasi reformlar önem taşır demiş ve değişiklik yap diye. Hüsnü Mübarek üzerindeki değişiklik yapması yolundaki baskıyı artırdı diyor Voice of America'nın haberi. Ama iki gün önceki konuşmasında birliğin durumu dedikleri konuşmada, tarihi konuşmada unutuvermişti Mısır'daki reformların önemini. Nedense. Şiddetten niye bahsediyor ki Obama bu arada? Yani çünkü şey diyor ya işte, hani şiddet hiçbir şeyi çözmez. Mısır'da sorunların çözümü şiddet değil. Yani öyle mi, şiddetten de mi bahsetmiş, ben görmedim, olabilir. Ben de orası da takılmıştım, sen söyleyince aklıma geldi. Hani garip geldi bana da. Yani mevzu ne şiddetle ilgili, ne ortada hani öyle ağır bir şiddet durumu var. Tamam. Mısır devletiyle karşılaştırdığımızda iki tane karakol yakılmış durumda, görebildiğimiz kadarıyla yansıyan haberler. Hükümet binasının da etrafını kuşattılar, evet. Ama püskürtüldüler. Yani hani ortada bir şiddet varsa, bu olsa olsa herhalde devletin şiddeti olabilir. Ama tabii Amerika'nın ne dediğinde çok önemi var mı, ayrı bir konu böyle durumlarda. Yani yaklaşık 3 milyar dolar yılda yardım yapıyor bu ülkede, istikrar, Orta Doğu'da istikrar korunsun diye. Birdenbire. Statiko desek veya stabilite. Stabilite. Tarafında onaylayabileceği kelime. Stalin. çok önemli çıkarları var. İsrail'le dengede tutuyor ve bütün oradaki halklar, diktatörlükleri de savunan bir, dediğin gibi, statüko var. O statükoyu savunmak için yaptıkları bir şey Amerika'nın. Yani fevkalade endişeli. Tam 30 yıldan beri bir darbeden sonra, kansız bir darbe diyelim ona, gelen bir eski askerdi. Sonra şimdi oğlunu moğlunu da getirmeyi planlıyordu oğlu Cemal'i, ama olamayacak galiba. Sina bölgesinde bir bedevi gösterici polis ateşinde ölmüş. Mübareğin oğlunun kaçtığı söylentilerine de yetkililerden yalanlama gelmiş. 22 yaşında Muhammed Atif başından vurularak polis tarafından öldürülmüş de, senin sözünü ettiğin devlet şiddeti oradan geliyor. Cemal Mübarek de kaçmamış, sen ondan endişeleniyordun ya. Ya valla kaçmış mı kaçmamış mı yaşında. Nereye daha baktığına bağlı. Değil. BBC'ye göre mesela kaçmış. 100 bavulla kaçmış. Sadece o kadar mı? Yani uçak o kadar alıyormuş, bir uçak. Ama CNN ve El Cezire öyle bir şey olmadığını ve hatta parti merkezi çevresinde görüldüğünü söylemiş. O yüzden galiba biraz muammalı. Bu da devrim durumlarına çok uygun. Bildiğimiz üzere, evet. Devrimleri televizyonlardan izleyemiyoruz. Ya evet. Katılmak gerekiyor ya da işte yarım yamalak böyle iyi kötü bilgi alıyorsunuz. Fakat Mısır'la ilgili ilginç bir yazı gönderdi dostlarımızdan Yahya Madra. El Masri'nin baş yazısından, editorialından birkaç bölüme bakacak olursak, yani 25 Ocak protesto gösterilerini tarihi bir dönüm noktası olarak görmek mümkün olabilir diyor. Mısır'ın küçük ve işte organize olmamış muhalefeti adına on binlerin öfke günüydü. Adı, on binlerce kişi sokaklara indiler, pek çok belli başlı Arap şehirlerinde. Ve ta gece yarılarına kadar da, geceye de sarktı görüşmeler. Ve Mısır standartlarına bakılınca olağanüstü yüksekti katılım. Ve Mübarek'in 31 yıllık iktidarında da hiç görülmemiş, benzeri görülmemiş bir şeydi. Tunus'taki son ayaklanmalar, ki artık ona devrim bile diyebiliriz belki, biz bu yazıda yok ama Tunus'ta pek çok Mısırlı'ya da yeni bir özgüven getirdi, güven getirdi diyor. Ve yani kamusal isyanın ve muhalefetin karşı çıkmanın etkili olduğuna ve seslerinin de duyurulması gerektiğine, yani ülkedeki en büyük bu toplantıda şöyle bir profil de geçmiş. Önemli aktivistler, sinema oyuncuları, ünlü romancıların yanı sıra da çalışan insanlar, mahalleliler ve çoluk çocuk gelen de aileler de katılıyor. Dolayısıyla ben de öyle görmüştüm. Dolayısıyla böyle işte Müslüman kardeşler ihvandı, şunun bunun etkisiyle değil. Ve herkesten daha fazla da özellikle böyle gayet coşkulu ve hevesli gençliğin domine ettiği, hakim durumda olduğu görülüyordu diyor. Bu onların protestosuydu diyor. Yani gayet iyi internet kullanıcısı olan, büyük ölçüde orta sınıflara mensup olan ve onlara hiçbir şey, özlenecek hiçbir şey vermeyen, çok fazla kaygı getiren bir rejimden sıkıldıklarını gösteren genç insanlardı diyor. Ve Mısır'ın genç insanları değişim isteğiyle harekete geçtiler. Ve öylesine bir sürpriz oldu ki pek çok beklentiyi de aştı bu. Beklenenin çok ötesine geçtiler diyor. Yani senin de dün söylemiş olduğun gibi degage diye Fransızca, yani bas git, yaylan artık, hı hı, defol anlamına gelen mübareğe söylüyorlardı ve kuvvetli bir değişiklik istemi vardı. Halk artık rejimin devrilmesini istiyor diye sloganlar da vardı. Ve yani çok ilginç aslında, rejimin cevabı da inatçı ve aynı zamanda da kurnazca oldu diyor. Bu El Masra, Masri, El Yum İngilizce versiyonundan gazetenin başyazıyı okursak. Ve diyor ki yani önce yumuşak gibi göründü, ben de öyle seyrediyordum. Sonra birdenbire yağdırdılar plastik mermileri ve göz yaşartıcı gaz bombalarını. Ve pek çok insanı hem yaraladılar ve çok sayıda da insanı gözaltına aldılar. Ve en önemlisi de tabii Twitter ve US Stream gibi, ayrıca Mısır'ın da en 3 mobil telefon şeyini, cep telefonu şirketine ne deniyor ona, GMS şeyini de, ağını da o bölgede, gösterileri yapıldığı bölgede yasaklamışlar. Ve internet üzerindeki şey, muhalefetin gazetesi El Düstur da bloke olmuş. Bütün gün boyunca sık sık bloke etmişler onu da, web mekanını. Ama devlet, peki devlete bağlı gazeteler nasıl vermiş? Bir şey vermiş mi? Vermemiş. Mısır Mısırlarındır yazıyor muymuş üstlerinde? Aşağı yukarı. Yani herhangi bir olağan dışı bir şey olmuyormuş gibi çıkmış gazeteler. Tamam. Zaten yapması gereken bu. Yani rejim çökene kadar olağanüstü hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak zorundalar. Ne diyecekler yani? Sokaklar karma karışık, ortalık sallanıyor. Yarın ne olacağı belli değil mi yazacaklar? Ben peki şeye geldiyse baksana bakalım nasıl görüyor amiral gemimiz güverteye çıktı. Sürmanşetten görüyor. Muhabir yollamış çünkü biliyorsun. Muhabir yolladığı andan itibaren yoğun haberleri. Onlar için geçerli oluyor değil mi? Muammer Elveren Mısır'dan bildiriyor. Nil öfkesi demiş. Sürmanşetten Hürriyet. Hürriyet Mısır'da 30 yıllık mübarek yönetimine baş kaldıran halkın nabzını tutmak için Kahire sokaklarında demiş. Öfkeli bir Mısırlı kadının bir polisi fırçalaması, polisin de bezmiş ve ne yapacağını bilemez gözlerini kapamış arkaya dayandığı bir fotoğrafla büyük eylem alarmından bahsediyor. 30 yıldır ve bu... Baradeyn tabii Kahire'ye varışı atom karınca. O şeylerle 30 yıllık bu diktatörlüğü an be an nabzını tutarak takip etmişti değil mi Hürriyet gazetesi? Biliyorsun ki Mübarek'in en ağır muhaliflerinden ve rejimin de en ciddi afişe eden gazetelerinden biriydi. Evet, şeyden hatırlıyorum, baş yazarları ve genel yayın yönetmenleri amiral gemisinin güvertesinde tek gözlüklü, tek gözlü dürbünlerle bakıyorlardı. Tabii. Doğrudur. Dün akşam ben de gördüm o rüyayı. Bu arada birincisi Avaz'da Mısırlarla dayanışmak için ciddi bir yine imza kampanyası başlamış durumda. Oraya gidebilme ihtimalimiz çok kolay değil. En azından şimdilik bakalım ileriki günlerde gösterir. Ama ondan öte bir imza atarak bile aslında ciddi bir uluslararası kamuoyunun Mısır halkının arkasında olduğunu, yanında olduğunu, birlikte mücadelenin içinde olduğunu göstermek mümkün. Yani bölgede aslında yani Tunus'ta başladı. Mısır, ondan sonra Cezayir ve Yemen'de de. Şimdi ben onlara da birazdan kısaca bir değinme fırsatımız olur inşallah. Fakat en önemlisi ne olacağı tabii ki belli değil diyor El Masri gazetesinin başyazısında. Yani Mısır gençliğinin bu başı çektiği değişim hareketinin bir devrime dönüşür mü dönüşmez mi? Açık cevaplar henüz yok. Örgütlü bir harekete dönüşür mü diyor. Ama şu kadarını biliyoruz ki 25 Ocak protestosu Mısır'ın resmi muhalefetini, ki bunlar resmi muhalefette Tagammu Waft ve bir de Müslüman Biraderler hareketi var. Onların üçü de savunmaya geçti diyor. Çünkü bütün gruplar acaba nasıl desteklesek, tam desteklesek mi desteklemesek mi? Sarımsaklasak da mı saklasak diye düşünürlerken ve bir kısmı da yok biz katılmayız. Bu şimdi zamanı değil diyenler de olmuş muhalefetten, resmi muhalefetten. Zaman neden bekliyor şimdi tabii diye sormuşlar. Ve çok ciddi yalnız şeye bakıyor musun bilmiyorum. Türkiye'ye özgü değil. Genel anlamıyla komplocu kafalar aslında evrensel bir şey. Sadece Türkiye'de yetişmiyor bu kabak cinsi. Yani uluslararası diyeceğim ama ancak İngilizce'den bahsettiğimi tabii belirterek. Öyle bir şüphelenme durumu var. Yani Orta Doğu'da ne oluyorla ilgili. Tabii Türkiye'den baktığımızda ezilen psikolojili komplo daha popüler olduğu için Amerika yine bölgeyle ilgili falan gibi şeyler okuyabiliyorsunuz. İngiltere ya da Amerika'dan baktığınızdaysa Mossad. Evet. Ya da Müslümanların garip ilginç bir hani ne bileyim tapınak şövalyeleri gibi Müslüman kafası var anladım. Evet. Bir gizli ayaklanmasından falan bahsediliyor. Yalnız şey diyor ki bu başyazı gerçekten önemliymiş. Yahya'ya da buradan günaydın diyelim. Bu desteklerini arttırması dileğiyle. Öfke günü diye adlandıran 25 gazap Ocak günü ya da öyle bir gazap şeydi. Günü evet, daha doğru gazap evet, aranan katalizör oluşturabilir diyor. Yani bütün bu muhalefet partilerini içlerindeki bölünmeyi artıracak ve politizasyon genç kadroları, hı-hı, kendi içlerindeki genç kadroları, siyasete soyunanları da yükseltecek bilinç düzeyinde olduğu umulur. Bu da sadece bu bile az buz bir miras olmaz diyor. Tabii ki olmaz ama Mısırları kurtaracak olan şeyin ben açıkçası yaşlı amcalardan kurtulmak olduğunu düşünmüyorum. Bu yapıyı, paradigmayı değiştirmedikçe bunun altında ezilmeye devam edecekleri de çok açık. Hani epey ilerlediler. Sokakları ele geçirdikten sonra bunu tekrardan profesyonellere, bürokratlara bırakmaları çok akıllıca olmayabilir. Evet, açıkçası düşündüğüm ama, bu. Ama muhalefeti parçalar ve yeni bir muhalefet geliştirebilir diye ümit ediyor. İlginç olabilir. Kendi içlerinde parçalanan. Tunus humması her tarafa yayılmakta diyor Arap dünyasında. Pek çokları şey dedi diyor. Tunus tarzı ayaklanmanın Mısır'da olmaz efendim. Çünkü temel değişiklikler var. Hem rejimlerin bileşimi değişik hem de toplumların bileşimi değişik. Bu iki ülkede fakat Mısırlılar gösterdi ki siyasi esneklikleri ve çeşitli görüşleri barındırabiliyor ve üstelik de kendilerine güçlü bir güvenlik devleti ya da polis devletinin empoze ettiği, dayattığı kısıtlamalardan kurtulma esnekliğini gösterdiler diyor. İşte ben anlatıyorum ya sürekli olarak Tiananmen Meydanı'nda Çinlilerin yaptığı gibi bir manzarayı bizzat seyrettim. Sanıyorum El Cezire'deydi. Hı hı. Yani polis panzerli tazikli suyu sıkacak yer bulamadı ve kesti. Mesela tek bir kişiye karşı onu fırlatıp atamadı yani. Yani belki diyor yazı şöyle bitiyor. Belki Tunus modeli tırnak içinde mübarek rejimini önümüzdeki günlerde yakında filan deviremeyebilir. Ama Mısır'ın muhalefetini çok daha büyük bir harekete, spontan bir harekete ve pek çok şeyi de içerecek, başka kesimleri de içerecek bir harekete, oradan da rejime ileride büyük kafa tutacak bir harekete dönüştürme potansiyeline de haydi haydi sahip demiş. Böyle. Bu arada Mısır'la dayanışmak için dün de söylemiştik, bugün saat 1:30'da 4 Levent'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde İstanbul'dakiler olabilirler. Mübarek rejimini katlettiği özgürlük isteyen Mısırlıları anmak ve ayaklananlarla dayanışmak için Bir böyle bir şey var. Bugün 13'te değil mi o? 13.30'da. 13.30'da pardon. Bugün 4 Levent'teki işte şeyin önünde Mısır konsolosluğunun önünde başkonsolosluğunun. Bu arada Tunus'a devrim denir mi denmez mi ile ilgili uluslararası sosyalist akım Tunus devrimini T ve D'sini büyük yazarak artık sanırım kabul etti gibi görünüyor. Onların da dikkat çektiği bir şey var. Bu devrimin yayılabilme ihtimali ve gittikçe bölgede aslında başka başka ülkelere sıçrıyor olmasına dikkat etmek gerektiği ve örgütlü kitlerinde hakkını yemeyin gibi bir şey söylemişler. Sendikaların orada uzun yıllardır aslında mücadele geliştirmeye çalıştıklarını ve o geliştiremedikleri mücadelenin bile aslında ciddi anlamda bu ayaklanmada etkisi olduğunu altını çiziyorlar. Ben de bir de hani devrim zamanı geçmişti diye sormuşlar. İki sorusu var daha doğrusu. Bir bu, bir de Arap halkları ileri bir demokrasi üretemezler, ayaklanamazlar vesaire gibi sağ entelektüel tezler de herhalde artık çökmüş oluyor. Evet, diyor. Türkiye'de de çok yaygındır. Tabii, o. Bunlardan Arap, olmaz. Vaziyetleri. Onlar pis Araplar. Çok cumhuriyetin çok alıştığımız sırtımızdan hançerledikleri için. Evet. Neden alıştığımız söylemleri vardı. Pek öyle değil. Geliştirerek. Yani mesela sadece bu fotoğraf bile Tunus hükümetinde yine değişiklik yapılmış ve degaj Ben Ali, menteur, vous n'avez pas cessé bir şey diyor, okuyamıyorum gerisini. Yani yalancı, yıkıl git Ben Ali filan gibi. Hı hı. Ve mesela şey usonle Trabelsi diyor. Yani Trabelsi ailesi nerede? Diye sorulan pankartlarla gayet sakin, öfkeli, sakin ve öfkeli kalabalıklar var. Bu da Tunus'ta yeni ulusal birlik hükümeti, bir daha 12 bakan değiştirilmiş. Başbakan Muhammed Gannouchi televizyonda bir açıklama yapmış. Voice of America'dan, Reuters'dan ve Anadolu Ajansı'ndan aldığımız haberlerde. Ve değiştirilenler arasında bu sefer iç işleri, savunma ve dış işleri gibi kilit bakanlar da var. Yeni bakan, tek Ben Ali döneminden kalan tek adam Gannouchi, onu da istemiyorlar Tunuslular. Ama yeni bakanlar yüksek düzeyde yetenek ve deneyime sahip olduğunu söylemiş. Eski iktidar partisiyle ilgili 3 bakan kalmış sadece. Tunus İşçi Sendikaları Konfederasyonu da yeni hükümete katılmıyoruz ama değişiklikler olumlu demiş. Bir haberde de, şimdi Reuters haberinde de, eski başbakan dışında eski iktidar partisinden kimse kalmadı diyor. Bunu tercih ediyorum, bu haberi. İki ayrı kaynakta iki ayrı şey var. İnşallah ikincisi doğrudur diyelim. Bu arada Yemen'in başkenti Sana'da iki ayrı gösteride on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdullah Salih'e istifa çağrısında bulunmuş. Sana Üniversitesi'nde en az 10.000 kişi. Salih, artık sen degaj demişler ona da. Topukla. Hı hı. 31 yıldır iktidardaymış. Böyle Kaddafi hariç daha gençler bunlar. 30 yıllık, 31 yıllık. Kaddafi'ninki 41 kere maşallahlık bir durum. 41 yıldır orada. Ama gençti o zaman. Gençti. Hala da ruhu biliyorsun kıpır kıpır sosyalizm ateşiyle yanan bir genç insan. Yüzü de botokstan genç. Ben daha çok çadırda havadar yatıyor diye düşünmüştüm. Öyle durumları da var ya onun. Ukraynalı sevgilileri de varmış. WikiLeaks'ten sadece öğrendik. Ukraynalı değil canım. Ya bu kadar. Ama ona düşkünmüş. Uluslararası bir sosyalist olarak her ülkeden kadın topluyor gibi bir hali var zaten. Evet. Cumhurbaşkanı Salih de ama duruma hakim olmuş. Senin hoşuna gideceğini Cumhurbaşkanı Salih nerenin ki? Bu şey. Yemen'deki. Aha, tamam. Fazla devrim olunca karışmaya başladı. Şöyle olmuş: asker ve memurların maaşlarına zam, temel gıda maddelerinin fiyatlarını dondurma sözü var. Yapabiliyor muymuş? Birden fark etmiş. Bak, baskı altında hesaplar tabii değişiyor. Dün sorsam mesela hiç bunlar yokken böyle bir şey ülkemizin batmasına sebep olur falan gibi böyle bir de ukalalık dinliyor olabilirdin. Bu Yemen meselesi çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin benim okuduğum analizlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı, bu terörle mücadele var ya, terörle savaşı taşımak istediği, sıçratmak istediği yeni ülkemiz 2011'de Yemen'di. Hatta işte Wikileaks'ten paha biçilmez değerde bilgilerden öğrendiğimize göre işte Amerikalılara vurduruyormuş bu Salih 31 yıllık şeyi. Ondan sonra da vurulanlar kendi muhaliflerini vurdurup onlar El-Kaide'nin kollarıydı diye. Bunlar açıkça Amerikalı diplomatların kriptolarından öğrendiğimiz şeyler. Durum bu yani. Vallahi durum bu olsun ya. Evet, bu durum. En kötü durumumuz bu olsun denilebilecek bir durum verdik. Bence aynen, uzun süredir ilk kez ne gebe olduğu belli olmayan bir durum var ki ortada. Bu çok hayırlı çünkü ne gebe olduğunu bildiğimizde hep aynı şey gebe oluyor. Genellikle de çocuğa bakmak bize kalıyor. Yığınlar olarak. Bakalım bu sefer ne olacak? Peki son bir soruyla kapatalım bu bölümü. O saat 35 de oldu. Neden bizden başka hiçbir yerde bu haberler yok? Bir kısmı zaten egemen olanların yani şu anki durumdan faydalananların gazeteleri olduğu için, bir kısmı derken %79'undan falan bahsediyoruz. Bir kısmı da veriyor işte heyecanlı magazinel haber olarak. İşte öyle takılıyoruz yani. Sorun yok. Görebildiğim kadarıyla bir tek bugün... Bir de parmak sallayanlar var ki ona dikkat çekmiştik. Benim daha çok ilgimi o çekiyor. Yani durumdan endişe duyup kendisini yöneticilerle bir şekilde özdeşleştiren insanlar da gazetelerde yazıyorlar. Ve ya yapmayın böyle, yıkmayın, etmeyin, oturun oturduğunuz yerde falan diyecek kadar ilerleyen gazeteciler var. Bugün bütün gazeteleri görme fırsatımız biraz Hürriyet grubu geciktiği için maç olmadı. Fakat Radikal'de en azından Allah'tan onu ayrı gönderiyorlardı, görebiliyoruz. Tunus devrimi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da dalga dalga yayılıyor diye manşetten girmiş. Ekmek yoksa barış da yok diyor ve özellikle de halkların ortak isyanı baskı politikaları ve yoksulluğa karşı demiş. Bunu buradan... Enternasyon'un şimdi... Arapçasını dinliyoruz yani. Evet, pek Arapça ona bir şey olmadı bu sefer. Dil Arapça. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi işin de bu dünyayla ilgili, Orta Doğu ile ilgili, özellikle Maghreb ülkeleri ve Orta Doğu'da ve Afrika'yı da kapsıyor tabii işte. Olumlu, hakikaten heyecan verici gelişmeler var. Buna olumlu demek bile hakaret olur. Arap dünyası çok uzun süren şeye baş kaldırdı ve devrim yapmaya başladı. Öte yandan eskiden bildiğimiz kötü durumlar da yok değil. Irak'ta mesela korkunç şeyler olmuş gene. Kanlı saldırılarda 48 kişi ölmüş. Bir cenaze töreni sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş. En az 48 ölü var. Şii mahallesinde düzenlenen bu saldırıda en az 121 kişinin yaralandığı, başkentin Karadağ mahallesinde ise yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir ölü, en az 5 yaralı, yaralananlardan 3'ü polis. Bab el-Muadham bölgesinde yapılan bir saldırıda da yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir ölü, 3 yaralı. Yani müthiş artmış durumda. Tam bir yandan Irak'ta Amerikan askerleri, muharip askerleri de çekildi ve şey azalıyor deniyordu şiddet. Hiç de öyle olmadığının açık kanıtları var ama bunu da maalesef, yani mesela tesadüfen fark ettiğimi itiraf edeyim. Biraz yüreğim yanarak yapıyorum bu itirafı. Hatta haber merkezimizden Gözde'yle de konuştum sabah. Ya bu eski bir haber mi diye. Çünkü satır arasında geçiyor. 48 ölü diye böyle. Yani satır arasında geçtiğini söylediğim şey de uluslararası ajanslar tabii Türkiye'de. Herhangi bir gazetede, herhangi bir televizyonda böyle bir şey haber olamıyor. Haber ajansları. Neyse, onu da geçelim. Dağıstan'da bombalı araçla saldırı var. Hasavyurt kentinde 4 ölü, birçok yaralı var. Sayı verilmemiş. 14 Ocak'ta tam 2 hafta önce meydana gelen benzer bir patlamada da 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Bu da olağan, mutad şeylerden biri, olaylardan biri. Şeyde ise Pakistan'da da alışmadığımız bir haber var. Amerikalı diplomat. Diplomatlar farklı türde davranabiliyorlar. İki Pakistanlıyı öldürmüş silahlı. Yaman diplomatlar da var. Yani motosiklette takım şahıslar gidiyormuş. Amerikalı diplomatı takip ettiğini söylemişler. O da çekmiş, vurmuş onları, öldürmüş. Üstlerinden de silah çıkmış adamların. Şimdi diplomatik dokunulmazlık bunu kapsar mı, kapsamaz mı şeklinde uluslararası hukuk açısından ilginç bir tartışmada başlayacak. BBC'nin Pakistan muhabiri Said Şuayb Hasan bu olayın ülkedeki Amerikan aleyhtarlığını körükleyebileceğini de duyurmuş. Halbuki adam kendini savunmuşsa saldırıdan niye Amerikan aleyhtarlığı artsın ki? Bu Pakistanlılar manyak mı? Olabilirler. Yani hani bu kadar olandan bitenden sonra manyaklaştılarsa bu da ayıp mı ya da anormal mi diye bence sorulabilir. Yoksa çünkü hep hikayeyi şeyden başlatıyor işte. Aman şiddet olmasın. Yani olmasın tabii, olsun falan diyen yok ama hani şiddet zaten uzun süredir var. Siz fark ediyorsunuz. Meşru saydığınız şiddetler var. Kısmı önemli. İki Pakistanlıyı öldürmüş Amerikalı diplomat. Üstelik bana saldıracaklar diyor. Onu kabul etmemiz gerekiyor anlaşılan bu açıklamayı. Diplomatlar genellikle belli bir dokunulmazlığa sahiptir demiş Lahore Emniyet Müdürü Aslam Tarim. İşte ama cinayet işlendiği zaman ne yapıldığından ben de emin değilim demiş. Ben eminim, bir şey yapamayacaksınız. Hani evet. Ayıptır söylemesi. Evet. Belki de bu kadar sert söylememek lazım. Biraz olay hafiflesin, o zamana kadar soruşturma moruşturma gibi laflar edelim. Sonra. Evet, doğru, yerinde olabilir. Peki. Bu arada memlekette de aktif durumlar devam ediyor. Yani Arap devrimleri ya da işte Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasında yayılmaya başlayan ayaklanmalar. Burada yok ama burada başka bir sürü şeyden bahsetmek mümkün. Ben şu şeye takıldım, bir Türkiye ile ilgili bir numaraya yükselmiş Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Evet. En çok mahkum olan ülkelerde ilk sırada yer almış geçen yıl 2010. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Jean-Paul Costa 2010 çalışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenlemiş. 278 davada en az bir maddesini, AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedilmiş. 278 en yakınlarında gelen Rusya'yı geçmiş 217, bayağı aşmış yani, farkı açmaya başladı Türkiye insan hakları mahkumiyetlerinde. Sonra Romanya 143, Ukrayna 109, ki Ukrayna'da yani onlarda demokrasi biraz sarsıntılı gidiyor, 107 de Polonya. Yani iki katından fazla mesela. Yani bir tek Rusya artık, o da gerilere kalmaya başlıyor. Ve çok ağır bir durum var. Ben bir de şeye baktım bununla ilgili olarak. En fazla ihlal edilen ilk 5 madde nedir diye, sayılarla Türkiye diye bir internet sitesi var. Oradan elde ettiğimiz, onlar da kaynak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaynağı. En çok neden ihlal ediyormuş Türkiye? Adil yargılama hakkı. Bu seni şaşırttı mı? Yok, o yıllardır böyle zaten. Evet, yani müthiş bir farkla o gidiyor. İkinci, davaların uzaması. Bu da ihlal oluyor. Üçüncü, mülkiyetin korunması ile ilgili durumlar. Dördüncüsü, özgürlük ve güvenlik hakkı. Yani bu Türkiye'nin hukuk devleti olma mücadelesi biraz zorlu olacak gibi. Yani sayılarla Türkiye'den gördüğümüz. İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele de beşinci sırada geliyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu maddelerini ihlal ediyorlar. Bolca. Türkiye'nin durumu iyi, bu açılardan iyi görünmüyor. Reforma ihtiyaç var. Yani nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Çünkü hukuk sistemini hakikaten sıfırdan neredeyse elden geçirmek gerekiyor. Bunun için bütçe gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Hep daha önemli işler var. Bu çok önemli değil sayılıyor niyeyse. Başka bir sürü işte şeyden bahsetmek de mümkün Türkiye'de. Mesela işte bugün aynı saatlerde saat 1.30'da Mısır konsolosunun önünde 4 Levent eylem var. Eğer 4 Levent de değil Harbiye tarafındaysanız mesela başka bir eyleme de katılabilirsiniz. Habersen sendika biliyorsunuz örgütlü. TRT'de Habersen'den işte mesela yönetim kurulundaysanız 20 senedir Ankara'da çalışırken kendinizi birden Adana'da bulabiliyorsunuz. Işınlama aletini üretmişler. Evet. Bu ışınlama aletinin kutlaması yapılacak İstanbul'da işte bugün radyo evinin önünde Harbiye'de. Buna destek vermekte fayda olabilir mesela. Çünkü Türkiye'de hala örgütlü olmak bile ayıp. Örgütlü onlar falan dendiğinde ha o zaman tamam falan diye devam eden bir hikaye var. Bunu kırmak gerekiyor. Bunu kırmadıkça devamı çok kolay değil. Bir diğer garip haber diyebileceğimiz şey. Pınar Sağ Kaypakkaya'yı övmekten ceza aldı. Bu da oldu hakikaten. Pınar Sağ 10 ay hapis cezası verildi Pınar Sağ. Malatya 3. Ağır Pınar Ceza Mahkemesi. Pınar Sağ bir türkücü değil mi? Evet. Arif Sağ'ın gelini diye de geçiyor mesela. Hürriyet'te bu haber bu arada magazin haberi. Niye? Çünkü Pınar Sağ bir türkücü. Bu durumda bu bir magazin haberi değil mi? Her şey bir magazin haberi zaten. Böyle bakarsak ama magazin diye bir kategoriye gerek kalmıyor ki. Yani yok zaten. Kadın hapis cezası almış. Konu politikayla ilgili. Politik diyemiyorum ama politikayla ilgili. Ya bunun magazin haberi olması bir garip. Neyse bunu geçiyorum. 10 ay hapis cezası almış. Övdüğü için neyi derseniz suçu ve suçluyu övmek terör örgütü propagandası yapmak. Kaypakkaya'nın öldüğünü devlet biliyor herhalde değil mi? Bilmiyor olma ihtimali yok çünkü. Kendi öldürdü. Evet. Yani İşkenceyle. O yüzden biliyor olmalı öldüğünü. Bu durumda suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak. Türkiye Komünist Partisi, Marksist Leninist ve TİKKO diye de kısaltılmış. Yani, buna tekabül eden bilmiyorum. Ama onun kurucusu ve işkencede öldürüldü. Evet, aynen öyle. Yani suç ve suçluyu övmekten Pınar Sağ 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ama mesela benim anlayamadığım 200'lülerden biri hiç yanlış anlaşılmasın tırnağı içinde söylenebilecek bir şey ama mesela Deniz Gezmiş'i övmek Türkiye'de hiç sıkıntı değil. Bu çok da doğru bir tavır. Anti-emperyalist kişilik vesaire. Daha CHP kongresinde koskoca Türkiye'nin ana akım siyasetinin kongresinde selam çakıldı mesela. Onu da devlet öldürdü. Ha, evet, o da terörist değil mi? Evet. Nasıl oluyor bu işler? Mahkemeler neye göre işliyor, neye göre işlemiyor falan ya diyor. Böyle bir işte garip haller çıkıyor. Biraz önce rakamlarla da göstermeye çalıştık. Kafasına göre işliyor. Kafasına göre işliyor. Ayrıca da çok ilginç bir gazetede şey vardı. Neye göre işlediğine ilişkin. Yargıtay'ın mesela genel olarak farklı bir şeyi olmuş. Mesela şimdi genişlemesini istiyor mu istemiyor mu onu da bilemiyoruz. İstemiyor. Hı? Genişlemesini istemiyor şu an dedi yani mahkemeler kurulduğunda unuttum şimdi tasnif diyecektim değil kelimesi gelmedi aklıma mahkemeler kurulduğunda zaten üstümüzdeki yük kalkacak gerek yok dedi ama yandaş medya diye çağırdıkları işte Yeni Şafak Star gibi gazetelerde bugün yazdığına göre 1.5 milyon küsür davadan bahsediliyormuş ve bunların bir sene içinde çözülmesinden mümkün mü diye soruyorlar. Bir de Star'da şeyi hatırlatıyordu. Yargıta istiyordu yeni daire açılmasının. Ne oldu şimdi falan. Evet yani mesela 2005'te daire ve üye sayısının azaltılması için yasa teklifi hazırlamış. Ama gene 2005'te istinaf mahkemelerinin kurulması 2010'a ertelenmiş Yargıtay'ın isteğiyle. Sonra 2008'e gelindiğinde 6 yeni daire istemiş. 2010'a gelince 2 sene sonra 1,5 milyon dosya birikince hükümet hem istinaf mahkemeleri hem de Yargıtay'da yeni daireler kurulması için harekete geçti diyor. Böyle bir çizelge yapmış Star Gazetesi. Hı hı. 2011'de ise Yargıtay yeni dairelerin kurulmasına ve üye sayısının artırılmasına karşı çıkmış. Yani binada yeni üyeler için yer yok demişler. Ardından yeni daire açma. Bu yer meselesi de ilginç ha. Yeri olmayan şey yok muymuş binada? Ya zemine gömüyorlar. Yok burada bu olmaz. İnsanlardan bahsediyoruz. Olmaz tabii. Yani. Belge değil ki bu. Gömesi. Üstelik hakimden bahsediyoruz. Ya hani hakimden önce ne bileyim kablolar koyduk sizin odayı desen. Değil mi? Yani hoş sayılmayabilir. Ama ilginç de bir teklifte bulunmuş. Yeni daire açmayın dosyaları bir yılda bitirelim demiş. Hı. Nasıl oluyor? İşte ne bileyim ben. Bu zaten sorun orada. Bu bir magazin haberi mi? Değil. Neyin magazin olduğuna da nasıl kafasına göre gazeteler karar veriyorsa bu da böyle işte kafana göre. Ya bir diğer böyle garibime giden şeylerden biri dün yine albay, sayın albay, sayın paşam Arif Doğan Hizbullah'ı nasıl kurduğunu bilmem paşa kim. Paşa değil, rica ederim. Ne diyeceğim? Albay. Tamam. Ya da işte. Arif Bey. Ya paşam daha böyle ağız dolduruyor. Neyse, her neyse kendisi yine dün işte 32. günde bu sefer Mehmet Ali Biran'da ballandırıyordu. İşte şöyle gömdüm, böyle vurdum. O Velioğlu orada değil, şurada vurduk biz onu falan filan. Bu adam niye dışarıda? Ben tepin de tepin onu vurdum, bunu vurdum, şu kadar kelle, bu kadar bilmem ne. Ya yani daha ne için dışarıda bu adam? Ben o kısmını bir türlü çıkaramadım. Kaçması için yeterli sebep yok herhalde. Yani ondan kaçamayabilir sandalyede ama zaten adalet sistemi dedikleri zıngıltıyı kaçamayacaklar dışarıda kalsın diye işletiyorlarsa bize de haber versinler. Yok işte öyle bir şey var ama tutuklamayı gerektiren yani delilleri karartması biliyorum tabii ama hiç böyle işlemediğini de biliyorum. Evet, yani, öyle, yani hani Ergenekon'a kadar kimsenin dikkatini çekmeyen sosyalistler hariç birdenbire ulusalcı milliyetçi ne kadar güruh varsa aman tanrım adil yargılanın mı ülkede falan diye ayağa kalktı ama hani burada bir garip adaletsizlik olduğunu herhalde söylemek lazım. Adam 300 kişi 500 kişi falan değil. Kaç kişinin katili olduğunu bilmiyoruz. Dün de şey yumurtladı. Efendim o toplu mezarlardaki siviller değil PKK'lı onlar. Akıl diye. Almaz bir şey açıklama bu. Yani PKK'lı devletin düşmanı Türklerin tamam düşmanı. O zaman toplu mezarda gömersin. Tabii ki yargısız infaz yaparsın. Yani bunları geçiyorum. Birincisi her deliğin içinde kimin olduğunu sen nereden biliyorsun diye birinin buna sorması gerekiyor herhalde. İkincisi sormaktan öte zaten siz bir içeri buyurun deyip ardından sorması gerekiyor. Yani o da benim cinayetim, bu da benim cinayetim diye gezen bir adam var aramızda. Böyle de bir hal. Zaten bütün gizli ölüm makinelerini, mangalarını filan o Latin Amerika'da bir zamanlar duyduğumuz ama Türkiye'de kat be kat özellikle Doğu ve Güneydoğu'da kat be kat örneklerine rastladığımız şeylerin hepsinin kurucusu tek başına kurduğu ve bütün infaz olaylarını kendisini gerçekleştirdiğini söylüyor. Şimdi bunlar abartılıyor ve sulandırıyor falan diye düşünmek mümkün olabilir. Ama bütün bu söylenenler aslında 7 yaşından küçüklere izin verilmeyen yayın kapsamına da girebilir aslında. Çünkü toplu ve katliamlar neredeyse jenositten bahseden bir adam var karşımızda ve neredeyse'si var mı emin değilim çünkü zaten bir etnik gruptan sürekli Kürtlerden bahsediyor. Yani Birleşmiş Milletler'in soykırım sözleşmesine bakılacak olursa bu iş Sayın Albay'ı bile aşabilir bu haliyle vık vık vık vık vık. Yani neyse, Allah akıl fikir versin falan diye Allah adalet versin. Allah adalet versin kesinlikle. Biz yapmadık orada görevli birimler yapmıştır demiş. Kimin emriyle yapıldı toplu mezarların sorusuna. Bir tuhaf haber de şeydi Milliyet Gazetesi'nde ve başka gazetelerde de vardı Cumhuriyet'te de. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna yasa dışı bir örgütle bağlantılı kişilerin isimlerinin yüklendiği bilirkişi raporuyla kesinleşti. Sehven. O daha da güzeli. Sehven öyle olmuş. Yani sehven öyle olmuş. Yanlışlığın nazikçesi oluyor anladım. Arapçası olmak dışında. Yanlışlıkla. Bir başkasının telefon kartındaki telefonlar sehven bir başka telefon kartına yüklenivermiş. Yani ikinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonu. Müebbetle yargılanıyor adam. Delillerden biri bu. Tabii delillerin bütünü değil. Onu söylemek lazım. Ama bundan öte tutuklu yargılanıyor. Ömür boyu hapiste yargılanıyor. Ve böyle bir davada delillerle ilgili sehven bir yükleme yapılıyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor tabii? Hakim diyor ki sen bekarsın burada kayınvalidem, kayınpederim falan diye telefonlar var. Bunlar neyin kodu diyor. Ne kayınpederi ne kayınvalidesi falan derken mevzu bilirkişi incelesine geliyor. Bir bakılıyor ki 146 mı 150 mi telefon bir saat içinde yüklenmiş o sim karta. Ve Hizb-ü Tahrir örgütüyle bağlantılı kişilerin telefon ya numaraları çünkü yüklenmiş. Zaten örgütün yöneticilerinden birinin sim kartı aynen bu sim karta kopyalanmış. Böyle evet. Bir garip durum var. Bu garip durumla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişler görevlendirdiğini, eğer ortada bir suç varsa bunun cezalandırılacağını açıkladı. Ama tabii eğer ceza falan bir dakika, bunlar... Derhal tutukluluğuna son verilmesini gerektiren bir durum değil mi bu? Tek delil bunu bilmiyorum ki. Ne olursa olsun böyle bir usulü muazzam bir hata yapılmış. Hı hı. En azından bu durumda bunu düzeltme babından bir şeyler yapması lazım mahkemenin. En azından başka deliller var, onun için tutukluluğunu şey yapıyoruz, yoksa bir an bile tutamazdık içeride demesi gerekir. Bence yeni bir durum bu hukuki yargılamada. Yani bu işlerin uzmanı falan hı hı. olmaktan çok uzağım ama affedersiniz yanlış konmuş şeyler filan diyemezsin yani, mahkemede diyemezsin. Niye canım, adamlar alıyor seni, yatırıyor bilmem kaç sene, sonra hadi pardon deyip yolluyor. Bunun filmleri bile yapıldı Ömer Bey. Ama hani buradaki temel gık diyemememin sebebi şu ya, tutuklu yargılanmak dediğin şey zaten başlı başına bir ahlaksızlık. Yani hele ki Türkiye gibi davaların nereye kadar süreceğini Allah bilir dediğimiz bir ülkede. Yani herhangi bir ne bileyim kira sözleşmesi davası, boşanma davasının falan bile 2 yıldan aşağı sürmediği bir ülke burası. Ve tutuklayalım efendim, yargılarız diye devam eden de bir hikaye var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Zaten niye içerideydi o zaman ki falan filan. Evet, fakat bir olumlu gelişme var. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışı için Erzurum'da bulunan başbakan, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen gençlik temsilcileriyle buluşmuş ve derken protesto etme diyemem, sadece taş atma diyebilirim. Yani şiddet kullanılmasını, yoksa baskı, yasaklama, kısıtlama bizim yöntemimiz olamaz diye seslenmiş. Her ne amaçla söylediyse, hı hı. amaca gayi yorum yapmayalım. Bence bunların söylenmiş olması önemli ve iyi. Bir tabii, şey tabii. Baskı yapmayız ve her türlü genç, biz de genç olduk demiş. Üstelik 1980 öncesinde çok yoğun bir fikir mücadelesi içerisinde soktuk. Onun için de hiç kimseye, hiçbir genç arkadaşımıza konuşma, yazma, eleştirme, protesto etme diyemeyiz demiş. Sadece şiddet, benim itirazım cam çerçeve var. Kıran, polise taşla saldıran. Kim nerede cam abi. Çerçeve kırdı? Yani uzun süredir böyle bir şey yok. Hani cam çerçeve kırılır mı? Doğru mu? Yani bunların hepsini kenara bırakalım. Neyden bahsediyor? Yok ki böyle bir şey. Bayağı hani bütün kamuoyunu yanıltmakla ilgili bir adım aslında bu. Ya biz de karşılayız ama onlar bu şey gibi bir şey. Hani döv sonra önce o vurdu. Hikayesi de benziyor evet, biraz. Evet, yani protestocu öğrencileri de ta uzaklardan geldiler, bak ne amaçları var filan diye dövenler. Şeytanlaştırmaya çalışan, şey. Marksist, Leninist bunlar diye benim hoşuma giden ama belli ki şeytanlaştırma aracı olan cümleler kuran kendisiydi zaten. Bir de yani konuşma, yazma, eleştirme, protesto etme, peki yani karikatür çizme, karikatüristlere açılan davaları ya da Ahmet Altan gibi yazıları dava eden de kendisi değilmiş gibi konuşmuş ama olsun, ben bu son konuşmanın pozitif olduğu düşüncesindeyim. Ben inanmadım ben belki, yani tatmin olmadım bu konuda, düşündüklerinin bu olduğunu düşünmüyorum. Niye dersen, dün de bir rotasyona başlamıştı çünkü Dümen'de Erdoğan ve ya evet işte ben de bazen böyle ters düz konuşuyorum, ben de insanım yahu diye anlaşılabilecek cümleler sarf etmişti. Eyvallah, zaten diyecek bir şey yok. Doğru, o da insan ama o da farkında olsa kısmıyla ilgili sorun vardı zaten. Gene de öyle evet. Yok yok, iyi yani. Evet, ne var canım, vururuz demesinden iyi, kabul. En azından dövme durumunu meşru sayamıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu arada cumartesi günü bir adette anayasa, aslında hiç konuşmadığımız ve ama aslında hayatımızı epeyce ilgilendiren bir konu daha var. Anayasa konusu. Bununla ilgili referandumdan beri herhalde yapılacak en iri toplantılardan birisi olacak. Bu Taksim'de cumartesi pazar günü herkesin anayasasını hepimiz yapıyoruz konferansı var. Cumartesi açılışı Leyla Zana'yla Tarhan Erdem yapıyor saat 9.30'da. Ve ardından epey geniş bir katılımcı da grubu var. Cumartesi günü anayasa yapım sürecine katılım ve toplumsal grupların anayasa talepleri. Evet, önemli. Dün de TSEV'de yeni anayasa komisyonu basın toplantısı vardı. Onunla da ilgili belki bir miktar o toplantıyı da, basın toplantısını izleyen sizin öneyle de o konudan da bahsederiz. Hazır anayasanın konusu açılmışken en önemli konulardan biri. Yani hükümet ve muhalefet anayasa hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmıyor diyor bugünkü Taraf Gazetesi'nin manşetinde de, manşet haberinde. Oysa Türkiye'nin geleceğini yeni anayasada vatandaşlık tanımı, hak ve özgürlükler gibi temel maddelerin nasıl yazılacağı belirleyecek diye bir haber, yorum var. Pazar günü de yeni anayasada güncel tartışmalar diye bir başka epey yine geniş katılımlı tartışma yapılacakmış. Sonuç bildirgesi falan da hazırlıyorlar. Önemli bunlar. Yani evet, anayasa en temel meselemiz diyebiliriz. Daha ne olsun zaten. Evet, peki. Bu arada son bir de şeyi de söyleyeyim. İyi bir haberle birinci saati ve aslında cumaları da bugün tam fena tek değildi saatimizi. Ya kabul et yani. Evet, hani evet, bir sürü ülkeden ayaklanma haberi üzerine Türkiye'den bazı haberleri de verdik. Fena değil günlerde. Evet, onu noktalamak için de şeyi söyleyeyim. Biraz geç ama güç olmasın. Allende, Salvador Allende nasıl öldü? Soruşturma açılacakmış Şili'de. Pinochet, evet, faşist juntasının öldürdüğü Augusto Pinochet'i, o da şimdi araştırılacakmış. Bakalım, ilginç bir, olumlu bir haberle de bitirebiliriz böyle. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi valla. Evet, dün TESEV'in yeni anayasa, evet, komisyonunun basın toplantısında evet, olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli, yani Türkiye'nin gündeminde, evet, de bu anayasa meselesi tekrar ve her zaman çok önemli yer tutuyordu. İstersen onunla biraz konuşalım onun üzerinde. Şimdi bu TESEV'in anayasa komitesi Ocak ve Nisan arasında komisyonu, komitesi deyince birdenbire çok şey oldu. Politbüro, komite falan filan diyor. Orta Avrupa ruhuma geri döndüm herhalde. Şimdi şey, bu şey, anayasa komisyonu Ocak ve Nisan arasında çalışacak ve Nisan ayında bir rapor yayınlayacak. Ve işte nasıl ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesinin uygun olabileceği anayasa konusunda önerilerde bulunacak ve tamamen içeriye girmekten, madde hazırlamaktan vesaire falan öte. Şimdiye kadar anayasa çalışmalarında hep çünkü bir örnek ortaya konması çabası vardı. Şimdi ilk defa, bu bence çok enteresan, çeşitli farklı kanallardan anayasanın yapım sürecine ilişkin, bunun nasıl bir süreç olmasına gerektiğine ilişkin tasavvurlar ortaya konmaya başlıyor ki bu çok çok önemli. Yani bunu mesela CHP var bir eksende, CHP'de anayasada kahvede yapılsın diye bir, hani bu Zafer Üskül ile Yücel Sayman'ın daha önce de konuştuğumuz bir çekişmesi vardı. Evet. Ona atıfla. Ondan sonra hani şeyde, Kasım'da olan bir gene anayasa toplantısında içeriye yönelik tartışmalar olduğunda Yücel Sayman burada benim de içinde olduğum bir anayasayı görmek istiyorum. Ben de anayasanın yapım sürecine katkıda bulunmak istiyorum. Yani ben derken Yücel Sayman hukukçu olarak değil, bir vatandaş olarak içinde olmak istiyorum diye dillendirmişti. Zafer Üskül de buna karşılık olarak, AKP'den Zafer Üskül şey demişti, anayasayı kahvehanede mi yapacağız gibi bir enteresan çıkış yapmıştı. Ve işte şimdi hani bir CHP'den mesela böyle yenileşmesi sürecinde böyle bir şey geliyor, hani evet anayasayı halkla yapıyoruz vesaire gibi. Ondan sonra öte yandan işte birçok faal grup var, platform var, böyle TESEV gibi çeşitli kurumlar var işte bu işin içinde olan ve herkes de, ya içerik tartışanlarda bile bir katılım süreci, bu anayasanın yapım sürecinde halk daha fazla nasıl olabilir arayışı var. Bu oldukça enteresan. Şimdi bu komisyon kimlerden oluşuyor? Bir de ondan bahsedelim. Hasan Cemal var, Ümit Cizre, Mustafa Erdoğan, Cengiz Güleç, Etiyen Mahçupyan, Ergun Özbudun ve Serap Yazıcı, Can Paker, Tosun Terzioğlu ve Mehmet Salih Yıldırım bu komisyonu oluşturuyor. Şimdi bir yandan hani Ümit Cizre gibi mesela isimler, Etiyen Mahçupyan gibi isimler elbette ki işte asker-sivil ilişkisi, ondan sonra azınlıkların durumu, kimlikler, din vicdan hürriyeti gibi konularda da temel ilkeler konusunda öneride bulunacak anladığımız kadarıyla. Fakat bu dediğim gibi içerik konusundan çok bu anayasanın yapım sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir tartışmaya odaklanacak. TSE'nin önerisinde şimdiden biçimlenen bazı şeyler var. Bu da işte çözüm kurucu meclis değildir diyorlar. Bir kurucu meclis oluşturulması fikrine sıcak bakmıyorlar. Ki bu siyasette de mesela AKP'nin de bu fikre uzak olduğunu biliyoruz. Ya da bu siyaseten de çok gündemde olmadığını görüyoruz bu kurucu meclis fikrinin. Ondan sonra öte yandan TSEV diyor ki şimdiki duruşunda halkın anayasa yapım sürecinde mümkün olduğunca yer alması gerek. Fakat doğrudan doğruya bu süreci şekillendirilmesi, hani bizim bahsettiğimiz o Nepal örneği tarzı bir şeye deneysel çalışmaya girilmesi çok mümkün gözükmüyor diye. TSEV'in bir yandan çok pragmatik bir duruşu da var burada. Ya olabilecekler üzerinden, hani ütopik birazcık ya da daha yaratıcı fikirler üzerinden değil de Türkiye gerçeklerini de çok fazlasıyla dikkate alarak olabileceğin en ideali hedefleniyor. Ama tabii bu katılımcılık konusunun oldukça açılması lazım. Bu Türkiye'de çok anlaşılan bir konu değil. Avrupa'da çok tartışılıyor da yönetime katılım, politikaya katılım, vatandaşın orada olması. Türkiye'de yeni yeni bu sivil toplumun mesela yasama sürecinde söz sahibi olması konusu fikri gündeme geliyor vesaire. Ya bunun arka planında bir yandan yönetimde olanların, yani mecliste olanların, ondan sonra bürokraside olanların bizim de çok fazla farkında olmadığımız şekilde Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde o tıkır tıkır geri planda biraz aksamalarla da olsa işlemekte olan bürokratik açıdan eğitimler oluyor, ziyaretler oluyor. Avrupa ile böyle bir temas var. Hiç Avrupa'ya gitmeyen bir sürü bürokrat artık Avrupa'ya gidiyor ve bu çoğunlukla katıldıkları eğitimlerde, çalışmalarda, ziyaretlerde yönetime katılım fikri Avrupa'da çok seksi bir konu olduğu için diyelim, vurgulanıyor. Onun için bir bilinç de var bu kamuda bu konuda aslında. Evet, bu görgü bilgi artırma diye küçümsenen temaslar aslında her zaman böyle çok küçümsenmeyecek getirileri de olabiliyor. Özellikle de bu Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek yargı organlarının elemanlarının bu gibi şeylerde bulunması, temaslarda çok önemli. İnsan hakları hukukunun gelişmesi açısından filan da Avrupa, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hukukunun çok önem taşıdığı bir gerçek yani. Evet, evet. Değil mi? Kesinlikle. Ya AKP'nin aslında Ankara'da konuşulan en büyük başarılarından biri kamunun kendi içinde, bürokratların kendi arasında Özal döneminden sonra ilk defa bürokratların önünü açan, yani Özal döneminde de daha belki sembolik şekilde oldu bilmiyorum ama yani hani Türkiye o kadar kapalıydı ki eskiden öyle bakarsanız. İlk defa dediğim gibi de daha böyle eğitim için vesaire daha parlak olan kişileri, illa siyaseten de şu veya bu duruşta olması gerekmiyor. Tabii muhakkak bir kadrolaşma da var orada ama dediğim gibi kendince parlak bulduğu kişileri yurt dışına yollamak, eğitim olsun, işte şey olsun, böyle ziyaretler olsun vesaire bir önlerini açmak. Birçok kamudan insan için hala yani yurt dışına gitmek vesaire veya Türkiye'de pek çok insan için önemli bir şey. Yani benim çocukluğumda yurt dışına gitmek büyük bir ayrıcalıktı. Tamam, artık öyle değil, insanlar işte turlarda bilmem nelerde geziyorlar hala ama tutup da Avrupa'nın kalbinde yaşayan, sınırların olmadığı dünyadaki insanlar gibi değil. Akın akın insanlar oradan buraya yer değiştiremiyorlar. Hala vize almak bir sorun. İşte şey bir sorun, maliyet olarak kalk git bilmem ne et, bunlar kolay değiller. Yani bir ulaşım bile Avrupa'nın içindeki akışkanlık kadar bir akışkanlık yok. Onun için bu alt dip akıntıları şeklinde karışmalar çok önemli aslında. İnsanların bir ziyarette bile, bir kaç günlük diş gelişte bile büyük ölçüde fikirleri değişiyor. Ondan sonra bu TESEV'de bulunduğu enteresan önerilerden biri de ilginç bir şey. Bu daha önceden de gündeme gelen Türkiye Milletvekilliği kontenjanı. Bu ondan sonra AKP'nin de daha önce tabii gündeme getirdiği ve yani bu tabii enteresan bir şey. Bunu ben şundan önemsiyorum. Anayasa yapım sürecinin ötesinde birkaç kişi bile barajın olmadığı bir şekilde dikkate alınmadığı bir şekilde temsiliyet hakkı kazanırsa insan hakları alanında aktif olmuş, farklı politik geleneklerden gelen bu kişilerin mecliste olması çok büyük hareketlilik getireceğine inanıyorum. Heyecanlı bir meclis olabileceğine inanıyorum. O yüzden bu öneriler gerçekten önemli. Ya çünkü barajın kalktığı ve gerçekten temsiliyetçi bir parlamentonun kurulması tahayyülü uzak gözüküyor. Evet, peki bu bir saniye, bu artık iyice temcit pilavı tadı vermiş olan bu tartışmaya gene de bir dakikalığına dönebiliriz. Neden kalkamıyor bu baraj ve bu antidemokratik mekanizma neden giderilemiyor? Söyledi başbakan, işte stabilizasyon için bu gerekiyor, ekonomik olarak da böylesi daha faydalı. Ya işte şeyden, Türkiye'nin aslında kendi başını yakması mı diyeyim, yani şey bu süreçte işte koalisyon hükümetlerinin yürümemesi vesaire, işte hep yani siyasetin zaten zayıf bir alan olarak görülmesi ve işte bu her zaman işte askeri vesayetti vesaire, derin güçlerde bir alana müdahale etmek isteyenlerin mesela hakim olması. Mesela bu kurucu meclis fikri de bu yüzden mesela hoş bakılmamasının sebebi o işte yani. Bir derin güçler o şeye girer, bilmem ne olur falan filan. Yani bir halkın gücünün yansıtılacağı bir kurucu meclis tahayyül dahi edilemiyor. Yani anlatabildim mi? O yüzden evet. Biraz aslında burada kendi kendimize güvensizliğimizin de etkisi var. Tabii yani onun için baraj meselesine bakılınca yani bu alanda kimse gücünü kaybetmek istemez tabii ki. Yani bir iktidar partisinin yapacağı her adımda zaten dünyanın her yerinde kendi çıkarlarını kollamak vardır, ama sonuçta bir takım ilkeler ön plana çıkarsa, temsiliyet önemliyse gerçekten, herkesin orada kendini mecliste buluyor olması önemliyse, o zaman baraj da çok ciddi bir hakikaten Türkiye'de demokrasinin önünde engel. Ama tabii bu anlamda insan hakları ve genel olarak hak bilincinin gerçekten artması gerek ki böyle bir hassasiyet olsun ve iktidarın üstünde böyle bir baskı olsun. Demek ki iktidar da üstünde yeterince bu konuda bir baskı hissetmiyor ki. Evet, bence de o önemli bir nokta. Yani bu konuda alttan tabandan yükselen bir grassroots denilen şeyden bir baskı yeterli olsaydı farklı olabilirdi tabii. Her konuda öyle. Ama evet. Yani şimdi ben işte iki gündür Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin bir şeyini yazdım, projesini yazdım. Onda mesela da bahsederken aslında bütün Türkiye'nin son dönemde yapılan bu tür işte projelerde, araştırmalarda, toplumu anlamaya yönelik araştırmalarda, ki bu aslında bundan bir 5-6 yıl önce, işte hatta birazcık daha 2000'lerin başına gittiğimizde Türkiye bir muammaydı. Bilmiyorduk ne olduğunu. Karşımızda nasıl bir ülke var, toplum ne ister, ne nedir, ne düşünür. Şimdi yeni yeni bir aynada adeta kendine bakıp böyle ben kim neymişim gibi bu tür araştırmalarla, projelerle toplumu anlamaya çalışıyoruz. Ve ben mesela arada bir dönüp de 2005'teki bir araştırmayı da okumayı çok yararlı buluyorum. Çünkü o dönemin kamuoyu araştırmaları, biraz toplumu analiz eden araştırmalar aslında bugünkü durumla ilgili çok ipucu veriyor. Yani bugünkü durumu anlatmış, o gün dile getirilen şeyler sıtır arasında bugünün gerçeklikleri olarak karşımızda duruyor. Onlara bakarak aslında ileri projeksiyonlar yapmak falan filan da çok mümkün. Burada benim dikkatimi çeken bütün bu muhafazakarlık araştırmaları, işte veyahut da toplumun geneline yönelik algı araştırma, TESEV'in bir dizi mesela zihniyet yapıları ve algılarla ilgili araştırmaları vardı. Evet. Onlara vesaire baktığımızda hep enteresan bir şey görüyoruz. Helsinki'nin bu projesinde insanların konuştuğu, dile getirdiklerinde de aslında onlar var. İlginç bir şekilde insanlar hem devlete karşı çok güvensizler, bir yandan kendilerini çok güçsüz hissediyorlar devlet karşısında ve bir ezilme duygusu da var. Hatta bir araştırmada bu Suavi Aydın'ın işte bu TSEV için yaptığı bir araştırma vardı. İşte bu devletle ilgili, devletin devlete yönelik zihin algıları ile ilgili. Orada işte şöyle bir şey geçiyordu, tez geçiyordu. Demokrat Parti döneminden bu yana bir vatandaşla, seçmenle yani devlet arasında bir klientelist, daha böyle bir müşteri patron ilişkisi adeta oluştu. Yani burada tabii müşteri konumunda olan vatandaş oluyor. Evet. Patron da yani gene devlet yanında bir değişebiliyor da. Orada yani hani en azından biz oy verip değiştirebiliriz, yapabiliriz inancı var halkta. Fakat buna karşılık bir boyun eğme duygusu her zaman ağır basıyor. Yani bir höt deyince veyahut da bir otoriter, daha sert veyahut da belki biraz şu an Kasımpaşa Kabadayı şeyiyle ortaya çıkan o tavırda bir hemen bir ceket ilikleme hali geliyor diyelim. Ondan sonra, çok eski bir kapıkulu geleneğinin hala devam etmekte olduğu söylenir. Gene aynı araştırmada, Suay Aydın'ın araştırmasında işte devlet bulguları, devlet bir aile reisi gibi görülüyor deniyor. Evet. Evet. Ve dolayısıyla o işte de aile reisinin de böyle şey olması, hani birazcık hafif kabadayı, hem sevecen hem sever de döver de hali, bu herhalde Tayyip Erdoğan karizması ve kapılmamızı da biraz açıklıyor herhalde diye düşünebiliriz, belki bilmiyorum. Evet, bu reis kavramı kullanıldığı zaman insanın aklına başka da reisler de geliyor, ta Çatlı'ya kadar uzanan bir. Ha evet evet evet. Bu da kötü. O da aynı devletle bağlantılı. Faşist zihniyeti de hatırlatıyor ki, otoriter, hatta totaliter bir zihniyeti de hatırlatıyor tabii. Ya ona tabii bir mail var. Çok o da enteresan bir şey. Şimdi o nereden ortaya çıkıyor? Bu tamam, tarihsel falan filan analizlerine girmenin ötesinde. Şimdi bu, gene Hakan Yılmaz'ın Boğaziçi'nden onun bir araştırması vardı. 2006 döneminde muhafazakarlıkla ilgili falan. Orada da mesela onun bulgusu, muhafazakarlığın temelinde aileyi bulduk diyordu. Biz devleti bulmayı düşünüyorduk. Fakat o anlamda çok enteresan bir şekilde bu aile reisi imgesiyle belki aile, devlet bilmem ne, hepsi bir iç içe giriyor. Algılar, zihniyet yapıları bakımından. Yani bir anlamda hani devlet de aile reisi kavramıyla bir hani hükmeden ve aynı zamanda hem yakınlaşamadığınız bir türlü, fakat bir yandan da çekim alanı etkisi altında olduğunuz bir garip ve ulaşılmaz yapı şeklinde herhalde bir hayatımıza hükmediyor. Bu şimdi Ankara'da mesela olunca biraz şey çok ilgimi çekiyor. Bu meclise olan halkımızın tutkusu mesela. Katılımcılık diyoruz. Bir yandan müthiş bir de katılım var yönetime. Şu açıdan işte akın akın insanlar Türkiye'nin her tarafından meclise akıyorlar işte. Evet. Daha önce de gündeme getirmiştim. Yani otobüs tutup işte milletvekilini görmeye gelen binlerce kişi gibi örnekler oluyor. Yani bir gün içinde işte bilmem kaç tane otobüs tutuluyor. Bir yerden binlerce kişi geliyor yani bir milletvekiline. Bu normalde bu kadar insanı bir araya toplamak zor. Ama böyle bir şey var yani adeta bir sizi kendine çeken böyle bir mıknatıs gibi bir gücü var devletin bir yandan. Hepimiz o gücün bir parçası olmak istiyoruz, sahibi olmak istiyoruz adeta. Değmek istiyoruz böyle sanki, bilmiyorum, öyle bir his var. Evet. O bu, da bir bu da pozitif bir şey de olarak da görülebilir. İlla küçümsememiz gerekmeyebilir. Hı? Yani çünkü yasama erki sonunda en önemli erk yani. İşte burada tabii yöntem, yani o yasamanın parçasını mı olmak istiyoruz, yoksa o hani şeyin milletvekili olarak veyahut da işte devletin parçası olarak gördüğümüz kişiliğin adeta yıldız tozundan mı sertelenmek, yararlanmak istiyoruz? Burada faydacı bir tutum mu var, yoksa hakikaten birey olarak temsiliyet hakkı, sesini duyurma ihtiyacı mı var? Bence yani şimdi mesela gene Helsinki'nin projesinin bulgularını okuyunca orada bir dizi toplantı gerçekleşiyor. Gündelik hayatta laiklik pratikleri fikri etrafında ve işte bu gerçekleşen 7 adet toplantıda İstanbul, Eskişehir ve Konya'da yapılan buralarda işte çeşitli kesimlerin laiklik konusuna bakış açısı. İşte kamudan insanlar olabilir, sivil toplumdan, üniversitelerden gibi. Medyadan diyelim. Onlar hani serbestçe konuşuyorlar. Laikliğin kendi hayatlarındaki anlamı, kavram olarak anlamı üzerine. Ve burada gene satır arasında gördüğümüz şey eskisine göre çok daha büyük bir özgür konuşma hali var. Yani diyorum yani 2005'lerden bu yana, 2003'ten 2004'ten bu yana giderek artan işte böyle araştırmalar, projeler, toplumun iç sesinin ortaya konduğu çalışmalar var. Onlarda devamlı bir ses açılıyor adeta. Herkes daha bir rahat konuşuyor, daha serbest konuşuyor vesaire. Ama burada işte Helsinki'den arkadaşlarla konuştuğumuzda da ortaya çıkan bir dayanışma ruhu yok. Yani bir toplumu birleştiren bir ortaklık duygusu yok. Herkes bir yandan son derece bireysellik duygusu belki Türkiye'de çok hakim olmadığı halde çok bireysel konuşuyor. Kendi görüşünü ifade ederken de kendi hakkını, kendi grubunun hakkını, belki cemaatleşme, işte bir toplum parçası olma ihtiyacı da bundan kaynaklanıyor. Gerçek bireyselliğin olmaması. Biz hani eklemlenip bir güç elde etmeye çalışıyoruz bir gruptan, bir aidiyetten, bir varlık adeta sebebi yaratmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sadece kendimin ve dolayısıyla işte o beni güçlendiren grubun hakkı, diğerinin hakkı benim derdim değil oluyor. Hatta da daha da kötüsü başkasına verilen hak benden eksilen hak anlamına evet. geliyor neredeyse. Böyle bir yaklaşım var enteresan şekilde. Ondan dolayı da bir ortaklık duygusu olmayınca ne oluyor? O zaman bir adeta çarpışma, bir cepheleşme, bir savaş alanı haline geliyor hak elde etmeye çalışma çabası. O nedenle bu anayasa süreci tekrar vurgu yaparsak çok önem taşıyor ve anayasanın içeriği kadar da yapım süreci çok önem taşıyor. Bu ortaklaşma duygusunun sağlanabilmesi açısından bir ortak vatandaşlık bilinci mi dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum ama bir Türkiye bilincinin oluşması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü şu anki durumda mesela işte gene TESEL'in bir araştırması var işte bu algılarla ilgili sıcak aile ortamı diye bu İlknur Üstün'le Aksu Boran'ın yaptı 2005'te. Orada bir cümle geçiyor şöyle bir şey. İnsanlar tabu saydıkları konularda merak geliştirmedikleri gibi yani bir tabum var ve bu ben niye buna sahibim değil o bir kabul olarak duruyor orada. Merak geliştirmiyorlar ve bilgilenmeyi de reddediyorlar. Evet çok önemli bir mesele bu. Bu reddiye meselesi bilgilenmeyi reddiye meselesi. Herhalde başlı başına hem de bir programın bir bölümünde değil epey etraflıca ele alınması gereken bir konu. Çünkü bu kendi görmeyi istediği şeye baktığını görme durumu çok had safhada özellikle Türkiye gibi yarılmaların da büyük olduğu gittikçe de arttığı bir yerde büsbütün yani kabul etmek istememekle çok yakından bağlantılı o bir takım algıları görmemek ve kabul etmemek öyle geliyor bana herhalde evet. Bunun üzerinde de bir araştırma yapılmasında fayda var yani. Vallahi ya tabii var işte bu Helsinki'nin çalışmasında da mesela işte şeyler bizim hani laik kesim olarak damgalanan adlandırılan kesim mesela katılmak istemiyor. Hani özellikle laiklik konusunda dert eden, daha eğitim seviyesi olarak yüksek, işte şey olarak bir politik bilinç olarak daha cumhuriyet değerlerini önemseyen, bunlara vurgu yapan kesim bu toplantılarda yer dahi almak istemiyor. Veya katılırsa kısa sürede çıkıp kendi görüşünü bildirip kulaklarını tıkayıp özellikle bir gidiyor. Burada şimdi tabii o muhafazakar kesimde niye daha bir çoğulculuk, daha bir konuşma söz konusu. Çünkü kendi derdini, kendi sorununu anlatmak için ben de benim bir birikimim var, bunun üstünden konuşuyorum, bir takım değerler üstünden konuşuyorum vurgusunu yapmak ihtiyacı arttığı için bir araştırma, o yüzden dinleme, bakınma etrafına gereği gelişiyor. Fakat gene Helsinki'nin araştırmasının sorduğu, orada Hasan Nur'un Ankara Üniversitesi'nden dile getirdiği bir şey var. Şimdi bu muhafazakar kesim Türkiye'deki bütün hakların ve genel olarak hak söyleminin adeta ileri götüreni, birincil savunucusu olarak ortaya çıkıyor. Fakat buna ne kadar hazırlar? Yani şöyle bir soru tam olarak sormuş. Böyle bir zemin üzerinde, yani bütün bu herkesin işte yani birleşemediği bir ortamda diyelim, yükselen reform gündeminde İslami kesimler söylemde ve eylemde farklı toplum kesimlerinden oluşmuş gördükleri genel bir hak ve özgürlük cephesinin başat birleşini olmaya gerçekten ne kadar hazırlar? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz herhalde. Pek de hazır değiller aslında. Evet, Hasan Vural'ın bu araştırması değil mi? Yok, Hasan Vural projenin takımında yer alanlardan bir tanesi ve projenin düşündürdüğü sorulardan biri olarak kendine son söz olarak bunu soruyor. Evet. Ve aslında Türkiye'nin önündeki temel soru da bu şimdi. Yani bu anayasa meselesinde de sadece bir partiye bırakılması, gene çoğunluğun anayasası olması diyelim, seçilmiş çoğunluğunda olsa asla doğru bir şey değil. Ve Türkiye'nin bir de bölge gücü olarak böbürlenmeye, palazlanmaya başladığı bir dönemde Türkiye çok yanlış bir zihin yapısına 10 yıllarca belki savuracak bir gelişme adeta, öyle değil. Hangisi yani bu? Yani şeyin önümüzdeki dönemde yeni seçim döneminden sonra gene AKP'nin şu veya bu şekilde egemen olduğu bir parlamento olacağı artık herkesin ön kabulü. Evet. Ve böyle bir durumda ve anayasanın hani ne kadar sandalyeler olur, şu olur, bu olur, onu bilemiyoruz tabii. Fakat anayasa yapım sürecinde şimdi Ankara'da şekillenen şöyle bir düşünce var, çünkü AKP'de anladığımız kadarıyla. Sivil topluma fikir sorulacak, taslak istenecek Eylül-Ekim döneminde, o zamanlar zarfında. Fakat gene AKP'nin kazanan, AKP'nin kendi taslağı olacak bu görünümdeki katılım sürecinden sonra, görünümdeki tartışma sürecinden sonra. Ve bu da işte bu çoğunluğun, yani bir seçilmiş çoğunluğun yaptığı anayasa diye bir şeyle ortaya çıkılması ve anayasanın böyle şekillenmesi de çok büyük talihsizlik olur Türkiye evet, için. Evet, çoğunluğun tahakkümü hep üzerinde durduğumuz en önemli sakıncalardan biri. Yani demokraside, yani demokrasinin tahribi anlamına geliyor aslında, demokratik bir çıkış noktasından kalkarak. Evet, çok önemli. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın, günaydın abi. Evet, basketle mi başlayalım? Böyle başlayalım. Çünkü Avrupa'da ilginç bir duruma geldi Avrupa Ligi mücadelesi. Türkiye'de. Evet, Fener ve Efes Pilsen'in adı değişecek herhalde seneye ama şimdilik hala adını koruyor. Fenerbahçe ve Efes Pilsen'in basketboldaki maceraları, Avrupa'daki durumları. EP olacak seneye. Öyle mi? İlginçtir. Efes Pilsen'in, yani maçlara sonra geçelim, bunu anlatmadan geçmeyeyim. Efes Pilsen spor, yani 1976'da Efes Pilsen Spor Kulübü'nü kurmadan önce müessese herhalde. O zaman Anadolu Holding değildi isimleri. Tunca Özil'in de artık babası mı vardı işin başında bilmiyorum. Önce sponsor olarak giriyor spora. Çünkü Eczacıbaşı kulübünü kurarak girmişti. Yeni yeni böyle şirket takımlarının şey kurduğu, spor kulübü kurduğu, sponsor olduğu, işte biraz hani bu işe herhalde ucundan da olsa biraz para aktardığı bir dönem. 73-74 yılı şeyin İstanbul'un geleneksel takımlarından Kadıköy Spor var. Aslında çok eski bir Rum kulübü. Yani herhalde 1970'lerde 70 yıllık bir spor kulübü, belki daha eski. Kadıköy Spor'a şey oluyorlar, sponsor oluyor Fethi Bilsen. Hatırladım şimdi sen söyleyince. Evet. Turan Tezol vardı. Çok ünlü bir oyuncuları. Olabilir. Genelde Kadıköy Spor ikinci, yani böyle birinci lige galiba bir iki sezon çıkıyor. Çok çıkabilen bir takım değil. Şeyde de ben uzun sözü görmedim yıllardır. Kadıköy'de hala böyle Kadıköy mod arasında bir beton sahası, eski kalmış bir kulüp tesisi vardı. Herhalde artık yoktur. Yani yakın zaman diyecektim. Herhalde 10-15 sene önce gördüm ben de. Ve hani ilk İşte Kadıköy Spor yıllarca orada çalışıyor zaten. Nefes Bilsen sponsor oluyor ama 70'lerin hele ilk yarısında şey geleneği yok. Hani böyle sponsor ön plana çıkalım falan. Hala o utangaç Özal İzmi yememiş Türkiye var. Şey yazılıyor gazetelerde. EP Kadıköy. EP Kadıköy Spor. EP Kadıköy Spor. Hani TRT ağzıyla hani bir şirket, bir kurum dendi yıllar tabii ki. Ve Nefes Bilsen'den şey yapıyor hani. O zaman yani şimdi komik bulacağımız bir para ama o zaman muhtemelen Kadıköy Spor için önemli sayılacak bir meblağ veriyorlar. Şey yok, isimleri gazetelerde geçmiyor hiç. Zaten günde herhalde işte birkaç saat yayın yapan bir tek kanallı televizyon var. Orada da duyulma şansı yok. En son diyorlar ki işte, bari bu kulübü satın alalım. Kendi kulübümüzü kuralım. Hakikaten öyle oluyor. Efes Bilsen Kadıköy Spor'u satın alıyor. Devralıyor. Ve Efes Bilsen olduktan sonra da yıllarca o sahada çalışıyorlar. Yani o beton sahada. Kadıköy semtinin apartman aralarındaki sahada çalışıyorlar. İşte sonra herhalde şimdi hala kulüp salonunun olduğu Mert'e geçmeli herhalde. 80'lerin ortası falandır. Ama ilk şampiyonluk, yani 70'lerin sonundaki ilk şampiyonluk 78-79 olsa gerek. Türkiye şampiyonluğu. O beton sahada geliyor ama ilginçtir işte o EP mücadelesi. Evet. İlginç. Peki evet. Şimdi hem Efes hem de Fenerbahçe'nin belli bir şansı var galiba, değil mi, basketbol? Evet. Öyle. Fenerbahçe zaten bu sezon iyi gidiyor. Geçen çok kötü bir sezon geçirmişlerdi Avrupa'da geçen yıl. Maçlara seyirci çekemeyen, ilk maçtan kötü başladılar ve gerisi de öyle geldi. Hem sonuç açısından hem seyirci açısından. Yani ne seyirci maçlara itibar etti ne de takım hakikaten o Avrupa hedefine motiveydi. Bu sene tam tersi oldu. Yani ilk maçlarda gelen galibiyetlerle salon tıklım tıklımda oldu. Şu anda Avrupa Ligi'ndeki elenen takımları da hesaba katarsak 24 takım arasında en yüksek seyirci ortalamasına Fenerbahçe sahip. Düşünün, geçen sene sonuncu ya da sondan ikinci olan takım. Evet. Bu sene birinci. 15.000'in üzerinde ortalamaya oynuyorlar. Düşünün. Yani maçlar Ataköy'deki Dünya Şampiyonası için tamamlanan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Ve dün akşam da Valencia maçında 16.000'in üzerinde seyirci vardı. Belki daha fazla işte. Tamam. Bütün biletler satılmıştı çünkü. Ve o Dünya Şampiyonası'nın da etkisiyle, yani hem Dünya Şampiyonası'nda milli takımın başarılı olması, o salonun modern bir görünümle daha iyi seyir imkanı vermesi seyirleri cezbetmiş gözüküyor. Takım da iyi gidince Fenerbahçeliler salonu dolduruyorlar. Bambaşka bir ortam var orada. Dün de bu seyircinin desteğiyle Valencia'yı çok zorlanarak, aslında rahat götürdükleri maçta çok zorlanarak galip geldiler. Ve 2'de 2 yaptılar. Asıl büyük bombayı geçen hafta patlatmıştı Fenerbahçe. Yani bu sezon şampiyonluğun, sezon başı şampiyonluğun en büyük favorilerinden Olympiakos'u Atina'da hem de farklı yendiler. 14 sayıyla yendiler. Ve Olympiakos'un da kendi sahasında çok uzun zamandan beri aldığı ilk yenilgiymiş galiba. Öyle zaten, hani Olympiakos'u, Panathinaikos'u, iki Yunan takımı hep iddialılar. İnanılmaz paralar akıtırlar. Yani akıl dışı paralar. Çünkü orada Yunanistan'da kulüpler hep sahipli, yani şirket para babası sahipleri var, paraları döküyorlar. Hani bizdeki şey en azından büyük kulüpler için, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için söz konusu olan dernek statüsü, hani sponsor bulalım, işte o sponsorun verdiğine göre harcayalım mantığı pek yok. O yüzden yıllardır, yani işte özellikle son 15-20 yılda büyük paralar dökerek bir takım. Olympiakos'u orada farklı yenmek müthiş önemli. Şimdi bu galibiyette işi pekiştirdi ve maçın sonu çok ilginçti aslında. Valencia hep gerideydi. İşte fark 10'lardan 8'e indi. 6-5-4, yani maçın sonu geldi. Son 12 saniye 2 sayı fark var. Top Valencia'da. Valensiyalılar bir türlü topu potaya atamadılar. En son, yani üçlük atsalardı kazanacaklardı da maçı. Ya da hani bir önce bir ikilik denediler, olmadı. Son 2 saniye içinde herhalde Fenerbahçe'nin oyuncusu Emir Pelcic 2 blok birden yaptı aynı oyuncuya. Ve galibiyeti getirdi. Yani şut atamadan bitti maç. İlginçtir. 11 maçta 0 bloğu olan oyuncu 2 saniyede 2 blokla maçı çevirmiş oldu. İşte yani sporun şeyi burada zaten, ilginçliği burada. Evet, hoş tarafı da bu zaten, evet. İşin yani, evet. Yani kaç bitti sonuçta? 75-73 Fenerbahçe kazandı. O son şuta izin vermedikleri için. Evet, ilginç. Kazandılar. 2'de 2 yaptılar. Şimdi 4 takımlı bir gruptayız ikinci turda. 6 maç var. Bir deplasman olmak üzere 2 galibiyetle girmek çok önemli. Yani Fenerbahçe kendi sahasındaki kalan 2 maçı kazansa bile 4 galibiyet en kötü ihtimalle ikinci yapacaktı diye düşünüyorum. Ama hani yani Avrupa'da başka bir moralle oynuyorlar. Türkiye Ligi'nden de daha motive oynuyorlar. Evet, yani Olympiakos'un kendi sahasında yenmek gerçekten çok önemli bir başarı. Bir de bir oyuncuya geçmeden bitirmeyelim. O da Ömer Onan. Aslında Efes Pilsen'de yetişmiş bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de, yani önce Ülker'e geçti. Sonra Ülker'in devamı olarak Fenerbahçe'de forma giyiyor yıllardır. Ömer Onan aslında hani böyle savunmacı takım oyuncusu olarak yetişmiş bir isim, öyle biliyoruz. 33 yaşında olacak bu yıl. Ama çok istikrarlı bir oyuncudur. Ancak öylesine komple bir oyuncuya dönüştü ki, yani 30'undan sonra daha da aşama yapmış sürdürüyor. İşte hani bir sporcu da hayran olacak şeylerden biri, yönlerden biri, hani bir örnek göstereceksiniz bir isim. Çünkü hani sporcu dediğiniz isim 20 ile 30 yaşlarında hani düşünüyorsunuz kafanızda. Hani 30'dan sonra biraz düşüş eğrisi oluyor. Tekrar bir aşama yapmasının zor olduğunu düşünüyorsunuz. Ama Ömer Onan aşama yapmayı sürdürüyor. Türkiye Ligi'nde, Avrupa değil Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu. Yani sadece bir savunmacı olmadığını çok iyi gösterdi. Çok iyi örneklerden biri ünlü NBA yıldızının Allen Iverson'ın ilk ya da ikinci maçıydı, Beşiktaş maçı. Onu tuttu, 2 sayı attırdı. Daha doğrusu onun oyunda olmadığı sahnelerde Iverson maçtaki tek sayılarını attı. Ömer Onan'ı sanıyorum 28 sayı attı. Iverson'un savunduğu maçta. Evet. Yani aynı maçta. Dün de müthişti. Yani kaptığı toplar, attığı sayılar hakikaten çok komple bir oyuncu. Tüm şeylere, yani genç yetişen basketçilere örnek gösterilecek bir isim. Evet. Peki Efes Pilsen ne yaptı? Efes Pilsen aslında yani ilginç bir şey izliyor, çizgi izliyor. İlk tur maçlarında kendi sahasındaki 5 maçı kazanmıştı. Deplasmandaki 5 maçı da kaybetmişti. İlginç bir iç saha dış saha dengesi var. Hiç deplasmanda kazanamadılar. Yani ucuna getirip kaybettikleri maçı oldu. Örneğin ilk maç Slovenya'da Olimpiya maçı 2 uzatmada kaybetmişlerdi. İstanbul'da zar zor kazandıkları 1-2 maçı oldu. Ama 5 kaybetle çıktılar bir üst tura. Geçen hafta İstanbul'a galip geldiler ama bu hafta ilk deplasman galibiyetlerini aldılar. Hem de Belgrad'da Partizan karşısında. Yine zor bir deplasman. Evet, o da her zaman geleneksel olarak kuvvetli olan bir basketbol takımı. Partizan. Evet, yani basketbolun popülarite olarak hani futbolun önünde olduğu ve yerlerden biri herhalde. Gerçi öyle olduğunu zannettiğim bazı ülkelerin hani vatandaşlarına soruyorum, yine futbol diyorlar bana. Dünya şampiyonası sırasında olmuştu. Slovenlerle karşılaştık. Dedim işte basketi de 1-0 hayır futbol dediler. Onlar bile ki hani İstanbul'a ne kadar kalabalık geldiklerini düşününce tersi bir cevap bekliyordum. En azından o sorduğum kişiler aynı kanatta değildi yani buraya basketbol için gelmiş olmalarına rağmen. Hani Yugoslavya, eski Yugoslavya ülkeler için hep böyle bir algı vardır. Hani basketbol orada milli spor gibi zaten çok başarılılar. Fizik olarak uzunlar. Hani herkes basketbol oynar. Ama Partizan'ın basketbol takımı bu algıyı kuvvetlendiriyor. İki sezondur onlar da Fenerbahçe benzeri bir tablo çiziyorlar. Yani 20 bin kişilik salonda oynuyorlar. Özellikle önemli rakipler karşısında salon doluyor. Herhalde FSB'den maçında da tıklım tıklıma yakın bir şey vardı. Salon vardı. Tamamen dolu muydu bilmiyorum. Çok büyük salon çünkü. Televizyon çekiminde anlaşılmıyor ama yani herhalde 20 bin kişilik salon. Hani 15 bin kişi vardır orada. Muhtemelen o seyirciye rağmen FSB'den bu sefer soğuk kalanını korudu. Yine sonlarda fark kapandı ama 64-62 galiba maçın skoru. Yani 2 sene kazandılar. Çok önemli bir deplasman galibiyeti. Hani muhtemelen FSB'den bu grubu başlarken galibiyet hanesinde düşünmediği bir deplasman galibiyetiyle dönüyor. Ve 60 yani, sayıda tutmaları da Partizan gibi bir takımı ilginç doğrusu. Yani çünkü Sırp, işte eski Yugoslavya kolu Sırplar daha yüksek skorla oynamaya alışıklar. Evet. Hani iyi, hepsi iyi şutör. Bu sefer öyle olmadı. Yani şimdi iki takım birden bu aldıkları kritik deplasman galibiyetleriyle çeyrek final için şey durumda, avantajlı durumdalar. Yani dediğim gibi işte kendi sahalarındaki maçları kazansalar 4 galibiyet olacak. Yani ancak aynı grupta 3 tane 4 galibiyetli olursa hani iş durumları riske girebilir. Onun olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü işte dörtlü gruplarda ilk iki takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalden sonra artık eliminasyon usulüyle yarı finale gidecekler. Oradaki 3 maçlı eleme turuyla. İyi yani durum. Efes'te 2'de 2 mi yaptı? 2'de 2 yaptı onlar. Hı. 2'de 2 yaptı. Şeye göre sezonun hani bir noktasına göre iyi durumdalar. Gayet iyi durumdalar. Şeyi de unutmayalım. Fenerbahçe mesela lider Türkiye Ligi'nde 2 yenilgileri var ama Efes Pilsen sanıyorum 4. durumda. Yani arada başka takımlar da var. Yani Türkiye Ligi'ndeki çekişmeyi de unutmamak lazım. Evet. Yani hani Avrupa Ligi'nde oynamayan, ligde çok aklımıza gelmeyen takımlar. Örneğin Banvit ligde 2. durumda. Fenerbahçe'nin ardından. Yani geçen hafta Fenerbahçe'nin aynı puanla başladılar. Yenilince 2. sırada kaldılar. Efes Pilsen'in 4 yenilgisi var. Ligin de çok çekişmeli olduğunu belirtelim. Evet. Peki şimdi bir de kış olimpiyatlarına, kış oyunlarına daha doğrusu şey yapalım. Evet ya tabii olimpiyat ya da oyunlar demek bile şeyi hani sportif değerini fazla artırmak olur. Aslında üniversite yani üniversiyat diye bilinen dünyada üniversite oyunları bu. Üniversite oyunları evet. Bir yaz versiyonu var, bir kış versiyonu var. Erzurum 4-5 yıl önce kış üniversite oyunlarına aday olmuştu. Adaylığı kazandılar. Yani burada birkaç şeyden bahsetmek lazım. Bir, bu oyunların değeri 2005'te de İzmir yaz üniversite oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Yani sportif olarak üniversite oyunlarının artık bir panayırdan daha hallici olduğunu belirtmem lazım. Yani sportif olarak neredeyse hiç değeri yok. 70'li yıllarda özellikle ve 80'lerin belki işte hani ya da 90'a kadar diyelim şey yıkılana kadar Demirpay'da Doğu bloku çökene kadar bir önemi vardı çünkü zaten Doğu bloku ülkeleri kendi önemli sporcularını hani gizli profesyonel olarak yetiştirdikleri için yani onları spor okullarına alırlar, onlar üniversitede okur, sonra da işte hani bir devlet kurumunun çalışanı gibi gözüküp aslında tüm vakitlerini spora ayırırlardı. Yani bu Sovyetler Birliği, Doğu Almanya'da böyle hani en değerli sporcularını başka bir işte çalıştıracak halleri pek yok. Bütün zamanlarını antrenmanlarına ayıran sporcular da bunlar ve işte hepsi üniversite okuduğu için tabii öyle kısımları var yani hani eğitim çok önemli. Bu şeylerde üniversite oyunlarında Doğu blokunun en iyi sporcularını görme imkanı olurdu. Dünya rekorları kırıldı. Tabii bunun bir karşılığı olması lazım. Batı'dan da, ABD'den, diğer Batı ülkelerinden de aynı şekilde karşılık görürdü. O zaman atletizmde, yüzmede kırılan dünya rekorları var. Çok önemli dünya rekorları. Sanıyorum yani aklımda kalanlardan biri İtalyan Pietro Mennea 200 metre dünya rekorunu galiba Meksiko'daki üniversite önünde kırmıştı. Evet, şimdi söyleyince onu da hatırladım. Evet. Yani 79 olabilir, o uzun süre kırılmayan bir dünya rekoru olduğu için o şimdi aklıma geldi. Muhtemelen onlarca belki yüzlerce başka örnek vardır diğer dallarda da. Ama sonra yani 90'lardan sonra tamamen şeyi düştü. Bu oyunların yani sportif, elit spor, üst düzey spor açısından. Ha, üniversiteler açısından mutlaka değeri vardır. Orada yarışmak, oraya katılmak önemli ama hani birçok üst düzey sporcunun ABD dışında hani artık üniversite okumadığını ya da hani zar zor okuduğunu düşünelim. Çok daha profesyonel bir hale geldi spor. Birçok sporcu hani lise yıllarında bile işi yavaşlatıyor. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu durum söz konusu. Ama Amerikalı iyi üniversite öğrencilerinin de sporcuların önemli bir kısmının hani bu üniversite oyunlarına katılmadığını belirtelim. Yani onlar başka bir kariyer planı izliyorlar. Yani takım sporlarında falan var bildiğim kadarıyla. Ama her dalda yok. Yani hani oraya gitmeyiz. Bir kısmı sporcumuzu yollamayız diyor. Muhtemelen zaten hani bazı dallarda Amerika'nın kendi üniversite takvimiyle de mi çakışıyor artık bilemiyorum. Öyle de bir sorun var. Bu sportif kısmı yani hani çok eski değerinde olmadığını, bir olimpiyat gibi değerlendirilemeyeceğini onu söyleyelim. Çok çok altında onun. Öbür kısmı yani aslında buraya yapılan Erzurum'a yatırılan yapılımla orada bir Türkiye'de aslında hiç olmayan bir kış oyunları, kış sporları merkezi yaratıldı. Çünkü yani aslında Avrupa'nın birçok ülkesine göre çok daha yüksek bir rakıma sahip olan hani kış aylarını, ülkenin büyük bölümünün kış aylarını soğuk geçirdiği, kar altında geçirdiği ülke olarak hani kış sporlarında çok başarısız Türkiye. Ha, bu biraz donanımla, yatırımla alakalı. Yani kişisel yatırımla alakalı. Hani zenginleştikçe daha farklı olabilir ama hani bugüne kadar algı nedir? Kayakla ilgili işte Uludağ'daki zengin sporu. Maalesef öyle bir algı var. Doğu illerinden, doğu şehirlerinden mukavemet kayakçıları çıkar zaman zaman. Yani iyi hani olimpiyatlara yollanan kayakçılar da oradan çıkardı. Şimdi Erzurum'da yani sadece kayak değil, tüm bu sporları, kış sporları için tesis yaratılmış durumda. Yani orada kayakla atlama rampası da var. Curling salonu da var. İşte yeni yapılan buzokir salonu da var. İşte kızak pistleri de var. Bambaşka bir ortam yaratıldı orada. Şimdi yani özellikle oyunlardan sonra bunu değerlendirmek lazım bir şekilde. Bir hani şehir halkına belki bir aktivite olabilir. Onun dışında oradan yetişecek sporlar yani Erzurum ve civarında. Bunun için çok önemli. Yani yıllarca şey şu yakınma vardı. İşte tesis yok, yetiştiremiyoruz sporcuları. Evet. İşte şimdi tesis var. Hatta geçen yıl sanıyorum herhalde kayak federasyonu, Türkiye'de kayakla atlama sporcusu yoktu. Gençleri, bayağı gençleri yani herhalde 12 ila 16 yaş, 17 yaş arasındaki gençleri Slovenya'ya yolladılar bir antrenör denetiminde. İlk Türkiye'nin ilk kayakla atlamacıları olarak yetiştirilmek üzere. Şimdi onların bir kısmı Erzurum'da çalışıyor. Hatta ilk atlayışlarda bir tatsız kaza olmuştu. Neyse sporcu sağ tutuldu oradan. Yani öyle bir şey lazım, bir atılım lazım bundan sonra. Hani ben gitmedim Erzurum'a ama hani gidenlerden dinlediğim, medyadan gördüğüm kadarıyla tesisler fena gözükmüyor. Hatta açılış töreni için Erzurum'un eski futbol stadyumu bile yenilendi. Cemal Gürsel Stadyumu. Hatta ismi değiştirildi. Bir de öyle bir karambol oldu. Cemal Gürsel. İyi olabilirdi isminin değiştirilmesi de, bir darbeci generalin ismiyle sunulması hoş olmuyordu tabii yani. Ya bugün şeyi okuyorum şimdi, gazeteler açılış törenine giden gazetecilerden yine Cemal Gürsel Stadyumu ismi geçiyor. Herhalde o ilk tespit. Çünkü bir emrivakiye getirilmiş çünkü. Yani isim değiştirirsiniz ama hani stat yenilenince artık o eski stat değil. İsmi Cemal Gürsel değil. Yeni isim ne öngörülmüştü? Hani Olimpiyat adı diyeceğim. Şimdi hatırlayamadım. Başka bir isim ama şimdi Radikal Onur Salman yazısını okuyorum. O Cemal Gürsel stadı deniyor. Herhalde değiştiği daha sonra mı yapacaklar ya da değiştirilmedi mi? Şaşırdım o yazıyı okuyunca. Cemal Gürsel ismi değiştirilip mesela Kenan Evren yaparlarmış. Ha, o daha iyi olmaz mı? Evet tabii. Daha güzel olur. Yani aslında bu İstanbul'daki spor statları için de düşünelim bunu. Lisesi var. 5 stada 5 general ismi koyalım bitsin. 5 tane darbe var zaten. Enver Paşa. Evet. Talat Paşa. Uvarları var, stadı niye yok? Evet. Evet, peki ama kar bulunabildi mi? Peki bir kar problemi vardı, kar yağmaması. Küresel iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkileri dolayısıyla. Hatta çok pahalıya 60 milyon liraya mal olabileceği söyleniyordu. Suni kar bir şey bakıyorum yine, evet. Yani suni kar yapıldı ki, aman kar yağmasın şimdi. Paniği olduğunu duydum mesela. Ciddi bir kar sorunu var. Yani ben Erzurum'la herhalde oradaki yani şehirdeki spor etkilerinden biriyle bir yıl önce konuşuyordum. Herhalde bir busekeciydi o. Tam şimdi kim olduğunu hatırlayamadım. Yani şehre zaten son 10 yılı doğru düz kar yağmadığını söyledi bana. Bu konuşmayı bir yıl önce yaptık aşağı yukarı. Demek ki geçen yıl Şubat, Ocak-Şubat aylarında. Yani İlden bahsetmiyor. Şehirden, Erzurum şehrine doğru düz kar yağmıyor. Şeyden baktığımız zaman hani öğrenci yurtlarından o falan dökün etekleri gözüküyor herhalde. Atatürk Üniversitesi öğrenci yurtlarından. Onun yamaçlarında bile hani kellik olduğunu, yıl boyunca öyle bembeyaz olmadığını söylemişti. Ben de şaşırdım. Yani aynı sorun bu sene Ocak ayının sonuna kadar gelmiş durumda. Hani şehir içinde belki belli tesisler idare edersiniz. Hani buz yapmak gereken tesiste buzu yaparsınız. Zaten hava soğuk ama kayak pistine ne yapacaksınız? Oraya önce kamyonlarla daha yüksek yamaçlardan kar taşınmıştı. Galiba olmadı. Yapay karla başvurular ama bu sefer de işte yapay karla herhalde doğal kar uyumsuz. Suni karla doğal kar. Aman üzerine kar yağmasın. Paniği olduğu söylendi. Şimdi yağmasın duası olacak herhalde. Çok evet. Ve büyük bir masrafa da yol açtı. Görünüyor herhalde. Ben de yaklaşık 4 yıl önce kış mevsiminde gittiğimde Mart'ta filan gene de senin dediğin gibi bir manzara vardı. Yani Palandöken eteklerinde kar eksikliğini yani insanın beklediği özellikle Erzurum hakkında okunan yazılanları işte bakıldığı zaman insan daha büyük bir şey bekliyor kış mevsiminde ama öyle değildi. Maalesef ben hiç görmedim. Siz görmüşsünüz değil mi? Hani evet, evet. Bizim kafamızdaki Erzurum düşüncesi şey, işte 8 ay kar hiç kalkmaz. Evet. Yani hele şehrin içi için zaten söz konusu değil herhalde. O alakası yoktu yani ben yaklaşık 4 yıl önce gittiğim zaman. Evet, alınan sonuçlara da bilmiyorum değinme yer var mı ama Türkiye'den hezimet diye adlandırılabilecek. Biraz alay konusu olabilecek sonuçlar alınmış olduğuna dair bazı haberlerde gördüm. Evet, bu sokeyi Türkiye'nin aslında belli bir aşama yaptı ama hala önde gelen ülkelere göre geri olduğu bir spor dalı tabii. Erkek üniversiteliler Çek Cumhuriyeti'ne 16-0 yenildiler. Aslında ilk 3 periyodun ilkinde durum 2-0 idi. Yani orada hani bir direnç gösterilmiş ama sonra ikinci periyotta fark açılmış. Kadınlar ise Büyük Britanya 10-0 yendiler. Oraya tıpkı olimpiyatlarda gibi İngiltere, İskoçya, Galler ya da Kuzey İrlanda diye ayrı ülke halinde değil. Birleşik Krallık olarak ya da Büyük Britanya olarak katılıyor takım ve o da onlar da Türkiye'yi 10-0 yenmişler. Yani bu sokeyinin Türkiye daha yeni olduğu dönemde hani 35-36 sıfırları da hatırlıyorum. Daha zayıf ülkeler. Hani Türkiye Cumhuriyeti de değil ama hiç olmazsa bir gol atıksaymış diyor insan. 16-0 moral bozucu tabii turnuvanın devamı için. Moral bozucu. Bir de olimpiyat. Bir de ilginç tabii dün yine Perşembeydi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında tribünlerin 1/3 dolmuş sadece. Benim hani daha önce şey yaptığım, edindiğim, izlediğim, konuştuğum kişiler tabii eski salonda. Şimdi bu daha büyük yeni Busuköy salonu yapıldı. Eski Busuköy salonu galiba buz pateni yarışmaları için kullanacak. Orada mesela Erzurum'da herhalde 4 ya da 5 Busuköy takımı var. Yani 2 kadın 3 erkek takım olmuş lazım. Maçlara bayağı iyi yolundan söz ediyorlardı. Yani tabii bizim Türkiye Ligi maçları hani bedavadır, bilet kesilmiyordur. Ama işte aileler vesaireler bayağı bir ilgi vardı. Ama şimdi herhalde yeni salon yani ancak 1/3 oranında dolmuştu. 3000 kişilik salon diyorlar. Gitti. Hafta sonu bir bakmak lazım. Evet, neler olacağını. Pekala, burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkür ederiz Alp. Ben de takımlarımı kuşanayım. Evet, o oyunlara doğru yola çıkayım. Kızak yarışmalarına katılmak üzere. Buradan mı gidiyorsun? Buradan. Yapay karımı da alacağım yanıma. Güzel. Bir kutuda katkıda bulunalım. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu haftaki Açık Gazetelerin sonuncusunu da tamamlamış oluyoruz. Bitirmeden bir parça Robert Wyatt'la onun bir parçasını seslendirerek bitireceğiz. 1945'te bugün doğmuştu Bristol'lı İngiliz müzisyen. Bir zamanlar Soft Machine adlı grupla da çalmıştı. Sonradan orada davulcuydu yanılmıyorsam. Sonradan da kendisi solo çalışmalarına geçti. Hayatında büyük bir kazada geçirip belden aşağısı felç oldu ama buna rağmen büyük bir mücadele vererek önemli bir kimliğini ortaya çıktı. Hem yani Açık Kitap'ta Hilmi Tezgür'ün yazdığı Robert Wyatt maddesinde dünyanın en hüzün verici sesine sahip olduğu söylenmişti. Onun diyor bu doğru olabilir, tartışılabilir ama o dünyanın yaşayan tartışmasız en büyük müzisyenlerinden biri diyor. Ve onun 2003 yılında da belki de o yılın en iyi albümü olan Cuckoo'land albümü geldi diyor kitapta. Açık Kitap'ta ve biz de oradan bir şey çalacağız. Son derece politik ve insancıl bir albümdü. Güzel, kırılgan, saf, derin ve duyarlı. Bu dört sıfatın yanına bir başka Açık Radyo programcısı Ali Turhanlı'nın yaptığı gibi bilgeyi de eklemek gerekir diyor. Buradan Ballad for Hamza adlı parçayı çalacağız. Bu Irak savaşı. Irak'ın işgali ve istilası gerçekleşmeden önce olmuş bir çocuğun ölümüyle ilgili yazılmış bir ninni. Hamza için ninni parçası. Robert Wyatt'a kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. dream. Sing your song. Stay close to me. Sing to me. Açık Gazete.